Jó estét! Szeretettel üdvözlöm körünkben, most már régi barátunknak nevezhetjük, Kassai Lajost. És a mai apu az abból a szempontból is rendhagyó, hogy azért ez egy könyvbemutató lesz. Itt van előttünk a Hokedlin a könyv, Patanjali Jóga Szútrája, amit nem mutat be Kassai Lajos, úgyhogy egész mást fog bemutatni, és akkor át is adnám neki a szót. Isten hozott. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kész sokom, jó napot kívánok. Én kérnék egy önként jelentkezőt, aki felolvasná itt az előszót ebből a könyvből, mert szerintem nagyon fontos kiindulópont. Csóris Balázs. Jó. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az előszavunkat Földes László Hobó írta, ami nagy megtiszteltetés a mi számunkra, mert egy nem pusztán egy kulturális ikon, de az én számomra személy szerint egy nagyon fontos igazodási pont a magyar kultúrában, hogy hatalmas megtiszteltetésnek érezzük azt, hogy miután az első apukönyvnek a bevezetőjét Lár András, aki szintén példaképünk és kvázi mesterünk, ezek után megtisztelt minket Földes László Hobó azzal, hogy ennek az apukönyvnek az előszavát írta. Ennek szellemében apukönyve. Farkas Attila Márton, magyar egyiptológus, kulturális antropológus, publicista és Puzsér Róbert magyar kritikus, műsorvezető, újságíró újabb közös könyvet írt. Utóbbi javára szolgál, hogy 190 cm magas, és nem volt felmentve tornából, ami pedig ilyen nagyszájú értelmiségieknél alapkövetelmény. Nemrég láttam pár videóját, amelyekben minden alkalommal valamiért türelmét vesztette és ordítozni kezdett, majd utólag sem vágta ki ezt az ominózus részt. Ez különösen bátorságra utal, amit különösen azért értékelek, mert én annó úgy beszartam, hogy az Országút Bluesban Brezsnyevet B-elvtársra rövidítettem. Mint volt szerencsém látni, többször magam elé vette ezt a másik isten csapását, Famot, aki jelentőségteljes képpel felkent egyiptológushoz és baloldali publicistához méltóan buddhista bölcsességekkel erősítette meg elhivatottság érzetében a bukott főpolgármester jelöltet, aki pályafutása során még egyedül Smuk Andort nem vette a szájára. Mivel Puzsért mindenkit szidott, jól tűrte és tűri a rázuduló gyűlöletet, valamint mindenkit változatlanul, igaz egyre kultúráltabban elküldött a picsába, kiszúrtam, hogy nem szolgál senkit, és egyre inkább megkedveltem. Nemrég tudtamon kívül kiállt mellettem egy engem évtizedek óta gyűlölő netpotkánnyal szemben, amire az utolsó 40 évben nem volt példa. Hát kérésére elvállaltam, hogy előszót írok a könyvükhöz. Bevallom, ha sejtettem volna, mire kér fel, Katmanduba menekültem volna, de tartok tőle, hogy a buddhista gengszter Fam ott is utolért volna. Így hát belevágtam az olvasásba. Ha önök is ugyanezt teszik, nem lesz könnyű dolguk. Ez a terjedelmes kötet ugyanis a régi, klasszikus filozófusok munkáinak mintájára Párbeszédben íródott. Az első fejezetben a szerzők rögtön a halálról értekeznek. Ezt a tévében nyilván senki nem nézni 3 percnél tovább, így került a könyvbe. Na, itt levettem Johann Sebastian Bach Brandenburg Koncertóz 1-3 című lemezét, majd átcsaptam a Steppenwolf The Punisherjébe, The Pusherjébe, ami már majdnem Puzsér. A dörgerdelmeiről hírhet kritikus már az első fejezetben odapörkölt társának, számodra a művész kínja már szépség. Erre jön a Fam riposztja, szerencsére csak írásban. Vannak az evők és a megevettek. Meg is rémültem, hogy ezek azonnal halálosan összevesznek, de aztán megnyugodtam, hisz ilyesmi egy közös könyvben nem igen fordulhat elő. Már a 4. oldalon felbukkan a Pink Floyd, akiktől még idézett is olvasható, ám a következőn Fekete Pákó leveri őket. Innen már csak egy ugrás, és jön Jean-Paul Sartre, majd Arthur Schopenhauer, és Søren Kierkegaard. Na, itt betettem Bob Dylan Desolation Row című dalát, amit legalább annyira nem értek, mint a fentieket. és feladtam. A Vörös Sándortól idézett sorok aztán feldobtak, és a nagypiás amerikai író Charles Bukowski felbukkanása felpörgette olvasási kedvemet. Sajnos jön azonban Tóth Tihamér püspök egy füstölővel, amitől még írásban is beszarok. Mint tudhatjuk, gyóntató székét napról napra bűnbánók, segélykérők és vigasztalást keresők serege ostromolja, akiknek azt tanácsolja, hogy ne rajszoljanak. Erre Puzsér ráhúzza Kovács Ákost, aminek a teste egy állat. Na, itt már az utolsókat rúgtam. Jöhetett volna a püspök úr az utolsó kenettel. Gondoltam, nekem ennyi elég, de Farmerre Orwell behozza József Attilát, és annak ellenére, hogy szóba kerül a szolipszizmus, megenyhültem. Ám berepül Karl Marx, Sigmund Freud, Platón, William Shakespeare, Alain Delon, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Hamvas Béla, Tar Béla, Quentin Tarantino, Oliver Stone, Napóleon, Szerb Antal, Lendvai Ildikón, Franz Kafka és George Orwell. Ez rendben is van. De mikor jön már Smuk Andor, vagy legalább Vágó István? Tovább tántorogtam vagy 15 oldalt, de ekkor Puzsér bedobja a legnagyobb zicsert. Biztos vagyok, hogy létezik olyan, akit a tűzijáték izgat fel szexuálisan, és szívesen ki is veri, ha lát egy igazán szép tűzijátékot. Na, itt már a Rolling Stones a Gimme Shelter örök igazságát bömbölte a fülembe. Ó, testvér, nincs sehol menedék. És ekkor elkezdtem edzeni. Földes László, Hobó. A két elkövetőnk pedig Farkas Attila Márton szentségtelen eszközökkel küzd az álszentség ellen. Felforgató ideológiáit romkocsmákban, fanmonogram alatt, a többi kocsmatéltelék közé vegyülve, azok alkoholgőzös, minősíthetetlenül trágár stílusában hirdeti, diszkréten elrejtve hallgatósága elől kulturális antropológusi végzettségét és buddhista tanári státuszát. Esszéi, bölcseleti munkái egy bizonyos intellektuális szubkultúra kedvelt olvasmányai. Farkas Attila Márton olyan brámana, aki előszeretettel, szinte perverz módon sudrának adja ki magát. Tettes társával. Puzsér Róberttel különösen veszélyes bűnbandát alkotnak. E könyv előre megfontolt szándékkal bűnszervezetben rendezett gyűléseik tartalmából származó vádirat. Tele veszedelmes, eszméik önként beszolgáltatott bizonyítékaival. És Puzsér Róbert, a viharfelhő közéletünk egén. Hol villámot szór a bulvár mocsarába, hol jégesővel vereti a politika pöcegödreit. Az ívfény hatására felszercenő iszap, a zápor által felhabzó fekália már azon honfitársaink szaglószervét is kikezdi, akiket az álszentség csipeszével orrukon, kötelező bájvigyorral az arcukon tologatják sorsuk jobbra fordulását ígérő, kacatokkal telepakolt bevásárlókocsijaikat. Ember nagyobb haragot nem tud kiváltani annál, mint az, aki felhívja honfitársai figyelmét istentelenségükre. De Puzsér Róbert bűne ennél még sokkal nagyobb. Nem érdeklik a lájkok. És ez egyszerre feldolgozhatatlan és megbocsáthatatlan. E kötet jegyzőkönyv, mely bűntársa Farkas Attila Márton bűnsegédi bűnrészességével elkövetett reakciós és felforgató tevékenységét bizonyítja. Kassai Lajos. Köszönjük szépen! Ebből azt gondolom, hogy mindenki számára látszik, hogy ez nem egy rendhagyó könyv. Illetve nagyon nehéz a stílusát meghatározni. Mi már sokat beszélgettünk arról, hogy jön össze a kocsma, és hogy jön össze ez az intellektuális szint. Volt köztünk egy olyan beszélgetés, emlékezzetek vissza, amikor én a Gugyerákot hoztam példának. Nem tudom, hogy ez mond-e. Tegye fel a kezét, aki tudja, hogy ki a Gugyerák. Senki. Bárdi György. Bárdi György egy kiváló színész volt, egy rendkívül sármos, nagyhatású színész, aki az Egri csillagokat látta, ő játszotta a Jumurdzsákot. És A Müller Péter anekdótázott erről a kiváló színészről, hogy szinte hipnotizálta a nőket, akik halálos szerelembe estek, és mint megtévedt bolygók kerültek a színház körül, ahol ő játszott. Egy nem mindennapi ember volt, és ő kitalált egy figurát, ezt a Gugyerákot, aki kicsit ilyen groteszk módon kritizálta az éppen akkori magyar társadalmat. Talán a 70-es, 80-as évekre lehetett ez jellemző. Majd hihetetlen népszerűségre tett szert, mint Gugyerák, és elkezdte Bárdi Györgyöt mindenki Gugyeráknak szólítani, már megismerték az utcán, és köszöntek neki, hogy jó napot, Gugyerák úr. És akkor ez a kiváló színész megijedt, és azt mondta, hogy soha többet ezt a szerepet nem fogja eljátszani, mert ráég ez az állarc. És nekem az volt a kérdésem, hogy itt van egy kulturantropológus, egy egyetemi tanár, Yoga Sutra, ugye nem ezt a könyvet reklámozzuk most, hanem az Apu azért iszik, mert te sírsz, ezt csak most kaptam, mint bizonyíték, hogy itt egy nagyon magas intellektuálissal állunk szembe. Tehát nem láttátok annak a veszélyét, hogy ez a Gugyerák maszk rátok ég? Kezdem én, mert ez a kettősség az inkább engem jellemez. Szerintem a Robi hitelesen mindig Puzsér Robi. Nála nincs harmadik Richard és Gugyerák. Egyébként nekem a Hauman jutott eszembe, amikor a harmadik Richardot játszotta, és akkor látlak geci. De azt hiszem a Bárdival, mondta az egyik néző a színházban neki, híres sztori volt, de azt hiszem, hogy amikor beszóltak a Bárdinak is, Gugyerákra emlékszem, noha én még nagyon kicsi voltam, inkább 60-as, 70-es évek az. Nagyon népszerű műsor volt, nagyon népszerű szerep. Amikor már mindenki Gugyeráknak látta, akkor tényleg elege lett belőle. Na most, a Lajos ezt nekem már régóta mondta, hogy és itt a vádbeszédben, ugye, ahol le vagyunk fotózva, mint a rabok, ilyen rabosítási fotó van, és alatta Kassai Lajosnak tulajdonképpen, hogy is mondjam, bárcsak mindenkitől ilyen vádbeszédet zseniális kap. Zseniális fülszövege. A zseniális fülszövege. Ja. És ez köztünk már egy régi téma, hogy Attila, te ezt hogy bírod? És nagyon érdekes, hogy nemrég meghívtak egyetemisták beszélgetni. Nagyon-nagyon ritkán megyek el mostanában bárhova, de ez valami olyan kedves meghívás volt. Elmentem egy kollégiumba, ahol ilyen egyetemisták kíváncsiak voltak rám, és ott egy egyetemista lány, aki azelőtt nem tudta, hogy ki vagyok, csak érdekelte, hogy ki az, akit meghívnak. Azt mondta nekem, hogy meghallgattam az internetről egy aput, és egy beszélgetést valakikkel, ahol buddhista filozófiáról volt szó. És számára, mint hogyha két különböző ember beszélt volna. És akkor én mondtam neki, hogy nekem két nevem is van, Attila és Márton. Óvodás korom óta használom mind a kettőt, és az egyik az Attila, a másik a Márton. Hogyha valaki ismeri a Dr. Jekyll és Mr. Hyde-ot, a Nappal a tisztes orvos, a viktoriánus, középosztálybeli, művelt és értelmes figura, éjszaka pedig a szőrös farkas ember Mr. Hyde, lehet, hogy ezt is lehet egy kicsit így interpretálni. De egyébként egy kicsit másként válaszolnék, szóval nekem azért az Apu egy terápia. Itt kiélhetem azt, amit máshol nem. Tehát ez egy posztapokaliptikus, negyedik világháborús hacsekés sajó. Ez egy dramatizált kocsmabeszélgetés, ahol két semmire kellő marginális értelmiségi kocsmai stílusba beszélgetnek a világ dolgairól. És tulajdonképpen itt mondhatom el úgy azokat a dolgokat, amiket nem írhatok le, és nem mondhatok el máshol. Valahol nekem ez alapvetően terápia. Hát aztán, hogy ezért én majd lakolni fogok-e, az egy más kérdés. Amikor Robit is meghallgattam, hogy mi a véleménye. Én is Jekyll. Önmagáról. Nos, én is Jekyll és Hyde vagyok bizonyos értelemben. A nyilvánosság előtt én, én nekem valóban nincs kétféle szerepem, ahogyan a FAM-nak Patanjali Yoga Sutrája, meg tudományos munkássága, meg egyetemi katedrája, és emellett meg hát a kocsmában is törzshelye van. Nekem a nyilvánosságban egyféle szerepem van. De magánemberként én tök más vagyok, és a helyzet az, hogy a nyilvános személlyel, azzal a média puzsérral, aki a nyilvánosságban látszik, tulajdonképpen a saját privát énemet, a privát személyemet egyensúlyozom ki, kompenzálom kvázi. Én nekem van egy súlyos jellemhibám, én nem tudok senkinek nemet mondani. Ezt nagyon kevesen tudják rólam, csak akik privátban ismernek, mert akik a nyilvánosságból ismernek, azok abban a hitben élnek, hogy nem tudok semmire igent mondani. Ez a kettősség, ez meghatároz engem. Én a privát személyem egy megfelelési kényszeres valaki. Ezt kevesen gondolják, vagy tudják elképzelni rólam. De megfelelési kényszeres vagyok. Ez az anyámmal való kapcsolatomból, a gyerekkoromból, meg abból a körülményből következik, hogy nekem nem volt lehetőségem, hogy a saját érzéseimet, a saját indulataimat, a saját megéléseimet olyan módon éljem, olyan módon fejezzem ki, ahogyan az egy egészséges, normális gyerek kifejezi, vagy kifejezheti. Nekem ez nem volt megengedve. Én azt tanultam a gyerekkoromban, hogy ez nem számít, hogy én mit érzek. Nekem így vagy úgy kell viselkednem ahhoz, hogy én engem szeressenek, engem elfogadjanak. Természetesen az anyám. Most a helyzet az, hogy a nyilvánosság átvette ezt a szerepet az anyámtól mostanra. Már akkor elkezdődött ez a folyamat, amikor az én anyám még élt. Ez bizonyos értelemben szerencsés is, mert hát az a narcizmus, úristen, hogy is máshogy nevezhetném, ahogyan az anyám rám pillantott, ahogyan az anyám engem szeretett és rajongott, ez most már egy nagyobb nyilvánosság jellemzője, egy nagyobb nyilvánosság vette át ezt a helyet és szerepet. Na most a helyzet az, hogy én mivel nem tudok, a privát énem nem tud nemet mondani semmire. Én létrehoztam ezt a média közszereplő valakit, aki meg nem tud igent mondani semmire, sőt, hatalmas indulatot, amit egyébként a magánéletemben, privátim, a gyerekkoromból hozok, ami abból következik, hogy nem volt jogom a saját érzéseimhez, nem volt jogom a saját megéléseimhez, a saját indulataimhoz, azt nekem nem volt jogom megélni. Létrehoztam egy média közszereplőt, létrehoztam egy nyilvános personát, akin keresztül meg tudom élni mindezt. És ugye ez az én gugyerákom. Erre kérdezett rá a Kassai Lajos tőlem évekkel ezelőtt, hogy ez az üvöltöző valaki, ez a média szereplő, akiről Földes László Hobó úgy fogalmazott, hogy fejhangon üvölt, és akkor se hagyja abba, ha forog a felvétel. Sőt, nem vágja ki. Ez az én gugyerákom. Ez az én média personám, akivel mindenki azonosít. Ez az üvöltöző puzsér. Ez az üvöltöző, agresszív, saját véleményen kívül senkire nem fogékony, nyilvánvalóan autoriter fasz, aki csak azért nem autoriter, mert nem kapott hatalmat. Hála Orbán Viktornak. Nos, és akkor megkérdezte tőlem a Kassai Lajos, hogy nem félsz attól, hogy ez rád ég? És mesélte el nekem a gugyerákos sztorit. És te emlékszel, Lajos, hogy mit válaszoltam erre akkor? Égjen rám, és aztán égjen le rólam. Pontosan idéztelek? Tényleg ezt mondta? Ezt mondtam. Évekkel égjen csak rám. Égjen csak rám. És aztán, majd miután rám égett, és már mindenki ezzel azonosít, majd egy bizonyos ponton az, aki én ténylegesen vagyok, és akik engem privátim ismernek, azok tudják, hogy amúgy nem olyan vagyok, mint a média szereplő puzsér. éppen nem olyan vagyok, hanem nagyon is tele vagyok kétségekkel, nagyon is szorongó vagyok, nagyon sok tekintetben bizonytalan vagyok, bizony önértékelési problémáim vannak, bizony komplexusos vagyok, nehéz elképzelni tudom. Ha-ha, nem. Neked nem, mert te annyira jól ismersz engem, amennyire a Úristen a édes testvérem, ha lenne, talán ismerne. Pár szóval... éve még buzik voltunk. Igen, igen. Már de... az ilyen összehasonlításban. Kinőttük. Kinőttük, igen. Igen. Most már testvér. Igen. Most már óvodások körében lehet minket engedni. És azt gondolom, hogy nem kell ez ellen a dolog ellen küzdeni. Senki nincs a nyilvánosságban, akit ezzel azonosítanak. Ez azt jelenti, hogy ez egy szerep, amely szerep először is a dolgot átélhetővé teszi, lehet, hogy ellenszenvessé teszi, meg lehet, hogy egy csomó diszlájkot termel. De nem érdekesek a diszlájkok, mert valójában minden diszlájk a túlsó térfélen megtermeli ugyanazokat a lájkokat, és igazából a végső szumma tekintetében a dolog mindegy, a dolog érdekessé válik, ha másért nem az üvöltözésért, és elkezd átmenni a tartalom. És el fog jönni az a pillanat, amikor már nem ráemék, hanem elkezd leégni rólam, kvázi már nem az üvöltözésre figyelnek, mert már 15 éve üvöltözik, és ez már nem érdekes. És elkezdenek a tartalomra figyelni. Persze mindig lesznek olyanok, akik lepattannak, amikor meghallják az üvöltözést, és azt mondják, hogy engem ez nem érdekel, ez a kibaszott üvöltő barom. És ők lepattannak, aztán majd 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva valamilyen csatornán eljutok hozzájuk, és ez az egész üvöltözés dolog egy emlék lesz, zárójelbe kerül, és ami előtérbe lép, az a tartalom, hogyha valakit eltávolít, elmar magától az üvöltözésem, mert elkattan a formán, és nem jut ideje, vagy nem jut energiája, nem jut kapacitása a tartalomra, az így járt. Nem áll szándékomban kiszolgálni egy olyan szerepet, amely szerep valójában nem több, mint egy szerep. Nem áll szándékomban trénerkönyvből megtanulni azt, hogy hogyan kéne viselkednem ahhoz, hogy lájkokat termeljek. Mert megfigyeltem azt, hogy ez a személyiségnek milyen mértékű föladásával, milyen mértékű elveszejtésével jár. Az újapú könyvben szántam egy fejezetet Kassa Tibinek. Kassa Tibi fejezet címet ért az újapú könyvben. De azért vágjátok, tehát apu a halálról, apu még egyszer a halálról, apu a személyes sors tragédiájáról, a spirituális gicsről és blöfről, világ végéről, politikai korról, egyszer csak Kassa Tibi. Abba a fejezetben én nem vagyok benne. Ez szeretne, az középen virít, ott fam nincs. A Kassa Tibi beadott egy keresetet a bíróságra, és azt mondta, hogy ha a fam benne lesz abban a fejezetben, ami őróla van elnevezve, akkor élesíti a keresetet. És hát meghátráltam. Az a helyzet, hogy a forma és a tartalom nagyon nem áll a helyén a jelen világban. A formához tartozik a tartalom, márpedig én szerintem ez nagyon nincsen rendben, és történetesen értesültem arról, mert jól értesült vagyok, hogy a Kassai Lajosnak az álláspontja ebben a tekintetben nagyon is egyezik az enyémmel. Nem azt állítom, hogy a tartalomhoz kell tartoznia a formának mindenáron. Ha én lennék az, aki berendezi a világot, vagy kultúrát ad a világnak, a tartalomhoz rendelném a formát, mert szerintem a tartalom fontosabb, mint a forma. De tökéletesen megértem, és tökéletesen empatizálni tudok azokkal, akik azt mondják, hogy ugyanolyan fontos a tartalom és a forma, a szerves formában hisznek, a tartalom képezzen formát, a forma képezzen tartalmat. Még erre is rá tudom mondani azt, hogy oké, értem a szempontjaikat. De az a világ, ahol a formához tartozik a tartalom, az nagyon nem áll a helyén, és nagyon nem a az érvény, hanem mindig és minden körülmények között az élmény irányába mutat. Na hát, a mi szándékunk az az, hogy ne uralja el a forma a tartalmat, ennek megfelelően az üvöltözés soha nem fogja, legalábbis mi egy olyan kulturális közeget próbálunk képezni itt a kocsmában, és remélem, hogy a FAMA katedrán is, csak remélni tudom. Várj, azért most már harmadszor elhangzott a katedra, nincs egyetemi katedrám, egy főiskolán van egy székem, egy asztallam. Ó, Na, maradjunk ennyiben. Na mindegy, annyival jobb volt úgy veled apuzni, hogy azt hittem, hogy katedrád van. Szóval... Robikám, tartalom és forma. Na igen. Most beszélsz róla. Na igen. Tehát én azt gondolom, hogy az nagyon nincsen rendben az a világ, ahol a forma fossa ki magából a tartalmat, és az olyan is. És nagyjából olyan a tartalom is, és hogyha körülnéztek, megpróbáltok benézni a kirakat mögé, a paraván mögé, nem találtok semmit, mert csak kirakat van, mert csak paraván van, mert csak forma van, mert nincs az üzletben semmi, mert nincsen tartalom semmi, mert a kaszatibi is csak egy üresen kongó váz. És hogyha bevilágítasz mögé, akkor a nagy tátongó űrt látod, de egy komplett kommunikációs gépezet biztosítja, hogy soha ne pillanthass be a paraván mögé. Ezt hívják úgy, hogy profizmus. Ez az az attitűd, és ez az a kulturális szerep, amit mi visszautasítunk. Azért túlzás tapsolni, de jó. Igen. Itt állok a forrásodnál, hogy mondjam el, hogy a kult üres. Ugye mi mindig csinálunk egy aput, még mielőtt beülnénk ide, és a legelső apunak ez volt a vesztje, hogy úgy kibeszéltük magunkat, vacsoráztunk, ittunk, és leültünk ide hárman a székbe, és gondolkodni kellett, hogy most kezdjük előről ezt az egészet. Mert amiről a Robi beszélt, ez gyakorlatilag az idefele úton, az autóban mi átbeszéltük, hogy mit jelent a forma uralása a tartalom fölött. Nem lehetne nagyobb hangot adni? Vagy hogy közelebb tegyem a... Ja. Aha. Nem fogják érteni. Van ilyen összefüggés, hogyha távolítom a mikrofont, akkor... Igen, Igen. Jó, van a dolgoknak egy ilyen logikája. Én azért még azért rugóznék ezen, hiszen ha ezeket a füljegyzeteket elolvassák, illetve a Hobónak az előszavát, akkor ez nem egy szokványos füljegyzet, és nem egy szokványos előszó. És itt inkább egy ilyen intuitív dolog volt a számomra, amikor megkértettek arra, hogy írjak egy füljegyzetet, akkor megmondom őszintén, hogy én mindent elengedtem, és hát ti bűnözők vagytok gyakorlatilag. Tehát én láttam a két embert, ahogy így áll a falnál, itt vannak a centiméterek, és le vannak fotózva egy ilyen rabruhában, és megjelent egy ilyen vizuális kép, és akkor már ehhez ki kellett találni ezt a szöveget, ami egy ilyen felforgató két személyre utal, és nagyon hasonló a Hobói is. Úgy, hogy nem tudtatok egymásról. Nagyon hasonló Hobó is. Mind a kettő egy ilyen intuitív dolog, abból a tapasztalatból, abból az élményből indult ki, amit az apu azért iszik, mert te sírsz jelent. És mégis, hogyha az olvasó a kezébe veszi ezt a könyvet, akkor én azt gondolom erről a könyvről, hogyha semmi más nem marad fönn a 21. század, mondjuk úgy, hogy elejéből, csak ez a könyv, akkor akik ezt a könyvet elolvassák, az egy teljes korrajzot fognak kapni. Az összes nyavajánk, a problémánk bent van. 2019? Tehát nagyjából minden ebből az időszakból van, ugye? Igen, a Covid előtti időszak. Így van, 2019, a halállal indul, a halállal folytatódik, és aztán gyakorlatilag a kor szellemi bugyrait bejárja. Én most azt szeretném megkérdezni, hogy amikor, hát ez azért mégis 3 évet, 4 évet ölel föl, majdnem 3-at ez a dolog, mi volt a kiválasztási szempont? Tehát azért itt ennek az apunak mondjuk úgy, hogy a 20-szorosa készült el, ugye, ami ebben a könyvben bent van. Tehát egyfajta koncepció volt, és én mindkettőtöktől szeretnék valamit hallani arról, hogy mi volt a koncepció. Akkor, amikor úgy döntöttetek, hogy ez elmúlt időszak terméséből lesz egy apu, mi volt az a szempont, ami alapján összeválogattátok ezeket az adásokat? Jó, egyébként ez a bűnöző, hogyha ezt tovább folytattad volna, bennem már megindult, a Robi nálam fiatalabb 9 évvel, és bennem már így megindultak a régi államszocialista reflexek, amelyek valami miatt az utóbbi 1-2 évben újra fölélettek, és már így mondtam volna, hogy 2006-ban ismertem meg Puzsér Robertet, egy közös ismerősünk, nehéz győző név szerint mutatott be neki a Budapest rádióban, és akkor még nem sejtettem, hogy béka emberekkel fogok találkozni. És a Puzsérról soha nem sejtettem, hogy Soros György fizetett ügynöke, illetve bocsánat, Orbán Viktor fizetett ügynöke, mert ő egyszerre kettős ügynök, mert ugye mind a két oldalról szokták ezt mondani rá. Szóval, de hál' Istennek átmentünk a kulturális szférába a bűnözői izéről, narratíváról. Hát nézd, mind a kettőnknek az volt a fő koncepciónk, hogy habár az apun sokat, hát sok, de relatíve sokat szoktunk politizálni, sőt nekem ez az egyetlen fórumom, ahol még politizálok, a Facebookon kívül, de az is olyan vicces, hogy az ne legyen benne, hanem az apunak azokat a része, de nem azért, mert hogy félünk, meg nézd, hanem mert, hogy talmi. Talmi, időleges, pillanatnyi, érted? Semmi. Olyan dolgok, azokat a beszélgetéseket írjuk át könyvé, vagy olyan beszélgetés részleteket, amelyek lehetőleg örökérvényűek, vagy ezt szokták rá mondani, vagy valami nagyobb távlat, halál, egyéni sors keresése. Meg a világ, tehát politika is így, hogy a jobb oldal és bal oldal a 20. századi történelem viszonylatában, és főleg történelemről beszéltünk, nem Orbánozás, meg Gyurcsányozás ment. És a politikai korrektség sem csak a per pillanatnyi állapotra reflektál, hanem az egész gondolkodásmódra, meg nagyon sok mindenre. Tehát ez volt a célunk, hogy ez, egyébként már az első apukötetnél is volt ilyen célunk, hogy ebben a világról, a kozmoszról, az emberről, életről és halálról, a lét nagy kérdéseiről és spirituális dolgokról legyen szó. Tehát ez egy fő vezérfonal volt. Mert amúgy beszélünk napi dolgokról, de a könyv más. A könyv más, mint amit az ember itt meghallgat. És hát és ezért virít Kassa Tibi, tulajdonképpen Kassa Tibit, a Puzsér fölemelte basszus a lét nagy kérdéseihez metafizikai, transzcendens dimenziót adtál Kassa Tibinek, hogy nem sül le a bőr a pofádról. Ne haragudjál, nem én adtam a Kassa Tibinek transzcendens metafizikai dimenziót. A Kassa Tibinek az van. Bocsássál meg, van. Van, van. Ő a korunknak a hőse. Ő a mi korunknak a tehát hőse. Tehát archetipikus figurának ő az abszolút, látom. Abszolút. Tehát nem Kassa Tibi, mint Kassa Tibi, hanem mint... Kassa Tibi az, akin demonstrálni tudjuk a sikerembert, aki ezekből a sikerkalauzokból, ezekből a trénerkönyvekből fosztotta ki magát. Majdnem azt mondtam, hogy rakta össze magát, pedig az ellenkezője az igaz. Fosztotta ki magát, szálaszta le önmagáról a személyiségre emlékeztető organikus jegyeket, és vette magára mindazt, ami lájkbarát, mindazt, ami... Most már értem, világos, így van, tehát igazából egy ideáltipikus. Egyébként ilyen fura, az első apukönyvben is van egy vicces fejezet, tehát emberi, transhumanizmus, ember és gép, és Dózsa György. Egy fejezetem belül, és az annyira bizarr volt az egész. Az egy rendes apu fejezet, de hát ugye azért Dózsa Györgyöt nem hoznám össze, se Kassa Tibivel, se mit tudom én, Szabó Péterrel, se ezekkel. Na, mindegy, tehát ez volt, visszatérve a Lajosnak a kérdésére, ez volt a koncepció, hogy minél univerzálisabb legyen, általánosabb, történelmibb, metafizikaibb, filozófiaibb, egyetemesebb. Na, lássuk itt most a Kassa Tibi kapcsán, jól lehet demonstrálni, hogy mi a különbség, bocsáss meg, jól lehet demonstrálni, hogy mi a különbség az írni-olvasni tudó proli komplexusos, írni, olvasni tudó proli és az értelmiségi között. Ha komplexusos, írni, olvasni tudó proli, akinek egyetlen súlyos titka van, hogy valójában proli, tudod, meghallja Kassa Tibi nevét, és azt mondja, hogy fúj, ez nem intellektuális beszélgetés. És önmagában Kassa Tibinek a személye elriasztja őt, mert hát ez mi ez, mocsok bulvár. Az értelmiséginek nincs komplexusa. Nem, neki nem kell bizonyítania semmit. Neki nem, meghallja, hogy Kassa Tibi, ő neki nem lesz ezzel összeférhetetlensége, vagy nem fogja azt érezni, hogy úristen, hogy kerültem ide, mint Pilátus a krédóba, itt lelepleződik, hogy proli vagyok, hiszen hát Kassa Tibiről beszélnek, én meg odafigyelek. Az intellektuál megengedheti magának, hogy odafigyeljen Kassa Tibire, és lehetséges, hogy Kassa Tibi egy mondatba foglalva már értelmes tartalom. Már intellektuális, érted? Az értelmiségi megengedheti magának, neki nem kell bizonyítania semmit. Nem fél attól, hogy úristen, itt van mögöttem Új Péter, és összeröhög a Bede Mártonnal. Csak meg ne hallják, hogy Kassa Tibire odafigyelek. Na, másik... Ő megengedheti magának, hogy odafigyeljen Kassa Tibire, hiszen ő értelmiségi lesz akkor is, ha ne adj Isten, mondd egy mondatot, amiben szerepel Kassa Tibi neve. Másfél évtized alatt, most történt, több mint másfél évtized alatt, most történt meg, hogy a Puzsér leprolizott. De ez, ide el kellett jutni. Ide bazd meg el kellett jutni, most már bazd meg ezek, mert ha már, akkor apu azért iszik kocsmába. Így van, ide el kellett jutni. De érted? Értem, csak tudod, mi a vicces? Annak idején, amikor pereskedtél a Hajdú Péterrel, akkor én azt mondtam, hogy hát Hajdú Pétert én sose nézek. Erre jól lebasztál, hogy mert én ilyen kisújjeltartó tejáscsészés csávó vagyok, pont olyannak írtál le, amilyennek téged az egyik ilyen fideszes troll, hogy valami miatt ilyet látott benned, aki Wagnert hallgat, Hölderlint olvas, és eltartja a kisujját, miközben ez pont én lennék, és nem te. Na most érted, és akkor ezt vetetted annak idén a szememe, de most már azért a mi kis privát kulturális evolúciónkba eljutottunk oda, hogy végre leprolisztál. Végre, ezt én csináltam veled a csillagszületik alatt, de végre eljutottunk ide úgy, hogy tökéletes. De az is nagy dolog, hogy Orbán Viktor nadrágszára mellől minket össze lehet téveszteni egymással. Na, jó van. Szerintem picit adjuk... átveszem a szót, mert itt mindjárt szerintem... fog mérgesedni a helyzet. A koreai légitársaság egy válságstábot hozott össze, azért, mert nagyon sok koreai gép zuhant le. Itt voltak műszaki emberek, pszichológusok, egy nagyon komoly gárda volt, aki azt firtatta, hogy mi lehet ennek az oka. Hiszen van egy kritikus szám, van egy elfogadható mérték a légibaleseteknél, de amikor egy kritikus szám fölé ment, akkor ez a válságstáb elkezdett dolgozni, nagyon komoly műszaki emberek és nagyon komoly pszichológusok bevonásával, és a következőre jutottak. Kommunikációs probléma volt. Túl merev a társadalom, túl szigorú a hierarchia, és egy másodpilóta nem tudott olyan stílusban megszólalni, mint a Puzsér és a FAM, és azt mondja, hogy bazd meg, elfogy az üzemanyag. Hanem azt mondta, hogy uram, biztosan elég lesz az üzemanyag a landolásig? De még ez is túl direkt volt. Tehát nem tudtak direkt befogalmazni, nem tudott a másodpilóta a főpilótának odaszólni, hogy nem lesz elég az üzemanyag, mert olyan erős volt a hierarchia. Na most, amikor ezt felfedezték, akkor nyilvánvalóan a légitársaság teljes kommunikációját át kellett alakítani, és azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy akkor, amikor ti tabukat döntögettek, akkor, amikor határokat léptek túl, akkor beléptek egy olyan kommunikációs mezőnybe, amikor teljesen szabadon tudtak megnyilatkozni minden olyan témakörben, ami gyakorlatilag azt gondolom, hogy ennek a kornak rá tud világítani a problémájára. Tehát az, hogy ez a kommunikáció, megmondom őszintén, én ehhez hasonlóval nem találkoztam. Tehát ilyen magas intellektuális szint, ilyen kocsmai perverzitással ötvözve az én látóteremben nincs. Lehet, hogy önök, akik itt ülnek és hallgatják a műsort, már találkoztak ilyennel, én még semmiképpen nem. Úgyhogy itt áttörtétek, ez a fajta kommunikáció, tehát ez a fajta direkt bebeszélés, ez a fajta valami miatt a kocsmát hoztátok ide, ahol talán az volt a szándék, hogy ilyen szabadon mindenki elmondhatja, amit gondol, ez nagyon sok problémának a forrása, hogy ezt nem lehet megtenni, mert olyan társadalmi konvenciók vannak, olyan hierarchikus rendszerek vannak, hogy egyáltalán az emberek nem tudnak odáig eljutni, hogy problémákat néven nevezzenek, és meg tudjanak fogalmazni. Én azt gondolom, hogy ennek a műsornak a sikeréhez ez nagyon nagy mértékben hozzájárul, úgyhogy én további sok sikert kívánok ehhez. Egy picit menjünk végig a könyvön. Tehát miért a halál? Tehát a halálnak szenteltek két fejezetet. Bocsáss meg, a kocsmára reflektálnék. Jó. De csak a kocsmára, mert a kocsma egy nagyon-nagyon fontos intézmény, és most nem poénkodok. Tehát a legsötétebb rezsimekben is a kocsma volt egy ilyen szabadabb hely. Még akkor is, ha ott ült a besúgó. Tehát a másrészt meg a kocsma, remélem nem veszik zokon a női hallgatók, az egy ilyen férfi szövetséghely volt nagyon sokáig. Tehát ugye a férfiak eljártak a kocsmába, a régi faluba. És így azért a kocsmának van egy... Van egy tradíciója, egy jó értelembe vett tradíciója. Tehát ezt a fajta tradíciót próbáltuk egy ilyen, hát a szó nagyon-nagyon tág értelembe vett filozófiai mezőbe fölemelni. És ugyanakkor meg tehát egyszerre hoztuk le a dolgot a kocsmába, és próbáljuk a kocsmát meg felemelni oda, ahol volt egykoron, mint utolsó menedék, és mint férfi szövetség. Na most visszatérve a kérdésedre, mert végül is azért elhangzott, hogy miért a halállal kezdtük. Így van. Mert a halál a legfontosabb. Mert a halálnak a tükrében, jó, ennek nyilván van egy személyes oka is, mi nem titkolózzunk, Robinak nemrég halt meg az édesanyja, az enyém pedig hát egy ilyen fél létben van, most már harmadik hónapja egy kórházba, most is onnan jöttem ide. És mind a ketten voltunk betegek, hipohonderek, valahogy szerintem a halálfélelem mind a kettő. A halál való találkozás nálam nagyon gyakori volt, tehát én több temetésen voltam életemben, gyerekkoromtól kezdve, mint esküvőn, keresztelőn, vagy bármi más családi ünnepségen. Nekem gyakorlatilag az egész családom kihalt. Már eleve az a kevés is, ami volt belőle. Két nagyszülőmet nem is ismertem, mert a születésem előtt egy-két évvel haltak meg, és a másik kettő is meghalt, és az is meghalt. Az utóbbi időben kezdenek meghalni barátaim és ismerőseim, és a halál az mindig ilyen érdekes, hogy az egész életemet békeidőben éltem. És ennek hálát is adok. Tök mindegy, hogy most mit hoz a történelem, nem volt rossz életem, nem volt katasztrófa, nem volt éhínség, nem volt háború. És viszont a halál valami miatt engem gyerekkorom óta kísért és közel van. Ez a dolognak a személyes aspektusa. A kevésbé személyes, az meg mert szerintem a legfontosabb. Tehát igazából, ha belegondolunk, az összes vallásnak a gyökerénél az van, hogy itt a halál, és ezzel valamit kell kezdeni. A Gilgames eposz az egyik legősibb szöveg, már Sumer, aztán Asszír, stb. Régi mezopotámiai eposzról van szó, e körül jár, hogy meg fogok halni, és mi lesz velem. Egyébként gyönyörű szöveg az egész. A buddhizmus ebből indul ki, a létszenvedés, mert ott van a halál, és elmúlik. Még akkor is, ha van reinkarnáció, akkor is elveszít az ember mindent. A teste akkor is szétbomlik, vannak hullameditációk, ilyen lesz az én testem, ilyen, és akkor nézi a felpüffett hullától kezdve a már kagylószerűen szétporlott csontokig a szerzetes. Hát Krisztus kereszt haláláról és a feltámadásról meg ne is beszéljünk. Tehát szerintem a halál az valahol nagyon sok minden. Ócska közhelyek is eszembe jutnak, halál, az élet, gyökere, stb. Direkt nem akarok ilyeneket mondani. Egész egyszerűen azért kezdtük ezzel, mert ez a szerintem a legeslegfontosabb. Utána jön talán a szerelem meg a szexualitás. De, hát a fene tudja, nem tudom. A halál mindenképpen. Tehát annak van világi és nem világi dimenziója egyaránt. Nos, visszatérve a kocsmához, aztán majd a halálról. Havas Béla úgy fogalmaz, hogy a kocsma a civilizációnk egyik legfontosabb intézménye, sokkal fontosabb, mint például a parlament. Az egyik helyen a sebeket osztják, a másik helyen gyógyítják. írja Hanvas Béla. Na, én azt gondolom, hogy hogy a kocsma azért olyan nagyon fontos, mert a kocsma az egy olyan hely, és azért a civilizációnk egyik legfontosabb intézménye, és azért oda gravitálunk, és azért oda szállítjuk a kultúrát, mert az az egyetlen olyan hely, ahova nem azért mennek az emberek, mert küldik őket, mert muszáj, hanem azért, mert oda akarnak menni. Ők akarnak oda menni. A kocsmában senki nem várja el, hogy ott legyél. Nincs az, hogy úgy volt, hogy 7-re jössz, és tudod, csak 8-ra érsz oda, elkéstél a kocsmából. Igen, nincs. És ha elmész a kocsmából, nincs az, hogy ho-ho-ho-ho-ho. Még csak este 7 óra van, hova-hova. Nincs ilyen, tudod, a kocsma az a szabadság. A kocsma az az, ahova ha akarsz menni, és csak a kedved szerint. Magyarán az aranykor egy pici kis töredéke a Kali Jugán belül ezt a igen. És tudod, az igazi probléma az az, hogy a képmutatás elaknásította a közbeszédet. A képmutatás, ami mindenhonnan árad. Mit jelent a képmutatás? Az, hogy a létet feláldozom a látszatnak. Ezt hívják úgy, hogy képmutatás. Nem érdekes a lét, a lényeg, hogy mi látszik. Nem kell lenni, ha lehet látszani. A Horn Gyula mondta azt, amikor 98-ban elveszítette a hatalmat, hogy nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. És ez nekünk nem sikerült, mondta Horn Gyula 98-ban. Igen. Na, a helyzet az, hogy se becsületesnek lenni, se becsületesnek látszani nem sikerült Horn Gyulának, de ezt most tegyük félre, nem ez a lényeg. Hanem, hogy honnan fakad ez a mondás, hogy nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. Ugye a látszat, az ugye fontos, fontos a látszat. Én meg úgy gondolom, hogy nem kell becsületesnek látszani. Becsületesnek kell lenni. Lenni. Az mindig elég. Az mindig elég. Kurvára nem kell látszani. Na most helyettesítsük be a becsületnek a helyére az intellektualitást, az értelmiségiséget. Mi azért vagyunk itt a kocsmában, és azért kocsmai a stílusunk, és úgy kerül elénk a sörünk is, mert úgy gondoljuk, hogy nem elég intelligensnek, meg intellektuálisnak, hogy nem kell intellektuálisnak, meg intelligensnek látszani, elég annak lenni. Bazd meg! Elég annak lenni. És tudod, onnantól kezdve, hogy elkezdenénk annak látszani, vagy annak látszani jóhajtani, abban a pillanatban megfertőzne minket a képmutatás. Már nem az intellektusunk az, amit beszállítanánk, hanem az intellektuális pózaink. És ezektől a pózoktól koldul az egész kulturális tér. Ezek a pózok azok, amikre kurvára semmi szükség nincs, és ezek a pózok azok, amik elhiteltelenítik a még oly kulturált, még oly intelligens tartalmat. Semmi szükség nincs ezekre a pózokra. A szavahihetőséget veszélyeztetik ezek az álintellektuális pózok. Mert egy póz nem lehet intelligens vagy intellektuális. Az csak képmutató lehet. Intelligens vagy intellektuális csak egy ember lehet, aki beszélhet így, vagy úgy, vagy amúgy. Nincsen szükségünk ezekre a pózokra, nincsen szükségünk az intellektualitásnak, meg a kulturáltságnak a látszatára, beérjük a tényével, és semmi szándékunk nincs az iránt, hogy a szavahihetőségünket feláldozzuk, a hitelünket, a önfelett igazmondásunknak az érvényét feláldozzuk az intellektualitás látszatáért. Csak egy zárójel mielőtt a halálra remélem rátérsz. Amikor nem így beszélek, mint az apun, interneten van egy-két, én azért akkor se pózolgok. Akkor nekem az a természetes. Vágod. Mert nem kocsmába vagyok. Csodálatos ember vagy, de nem bírja mindenki ezt a nívót elérni. Próbáljuk, de tudod, visszagördülünk a hegyoldalból, tudod? Ott fönt sátorozol a hegy magasában. Nehéz nekünk oda föl. Nem sátorozok. Nem sátorozok, lótuszülésben lebegek egy méter magasan. Így van. Aranyszínű aurával körülvéve. Így van. Bocs, és mi is szeretnénk, érted, mi is szeretnénk följutni oda, nem tudunk. Tudod, mi kénytelenek vagyunk a létünkre figyelni, mert a létünknek, meg Robi, a látszatunknak a harmóniáját még nem sikerült. Világos, vágom az iróniát, aki keres, az halál. Így kezd van, el így van. Szóval, hogy a halál. Én azt gondolom, hogy a halál azért a legfontosabb, mert az érvény az mindig a halálból következik. Az élmény következik az életből. Nagyon egyszerű ezt egy példával szemléltetni. Ülsz egy repülőgépen, és éppen kihozták a kaját. Az a kaja azért is jó, mert az ember amúgy halálra unná magát. A repülőgépen akkor is megeszed a kaját, hogyha amúgy nem vagy éhes, mert tudod, elmolyolsz azokkal a kis falatokkal, és az alatt is megy az idő. És tudod, kihozták a kaját, és akkor ott van előtted valami tészta, vagy inkább a csirkét kéred? És ez feltölti az ingerületeidet. Tehát kint vagy az érzékekben. A lényednek a fókusza az érzékek világában van. Kapsz egy kis vörösbort, ott van egy darabka sajttorta, jaj, de jó lesz, először is megeszem a tésztát, azután a jó kis vörösbort megiszom hozzá, azután jöhet a sajttorta, és valójában a létednek, a lényednek az érvényéhez nincs hozzáférésed. Na de elkezd zuhanni a repülőgép. Ebben a kurva pillanatban a sajtorta, most túl azon, hogy repül, meg a vörösbor, meg a társai, azok elvesztik a jelentőségüket, elvesztik az érvényüket. A létednek a fókusza az érzékeidből visszavonul a lelki síkra. Ott már csak az egyetemes kérdések számítanak. Kvázi a Maslow piramisnak az a tetejéről lezuhansz az aljára. Na most a helyzet az az, hogy ebben a világban minden, ami élmény, az az életből fakad. De minden, ami érvény, az a halálból fakad. Ez pedig azt jelenti, hogy ha nem halnánk meg soha, kvázi olyanok lennénk, mint az antikvitás istenei, a létünknek nem lenne érvénye. Nem lenne érvénye. Mivel bármit megtehetnénk, és semmiből nem következne semmi, mivel hogy a létünk örökké való lenne, ezért aztán minden percünk, aminek most halálos nagy tétje van, súlyos nagy tétje van éppen a halál miatt, elveszíteni az érvényét, elveszíteni a jelentőségét, és a létezésünk habkönnyű lenne. Olyan lenne, mint Barbie és Kené. Frankón, nekem az antikvitás istenei olyanok, mint ezek a fröccsöntött műanyagbabák, amikkel a Mattel, vagy Hasbro, vagy valamelyik ilyen német játékgyártó multi bombázza a gyerekeinket. Ezek sors nélküliek. Az antik istenek? Egyébként figyelj! Van archetípusuk, de pont azáltal, hogy van egy archetípusuk, amiből nem tudnak kilépni, amit nem tudnak levetkőzni. Mindig ugyanazokat a szerepeket játsszák. Egyébként, figyelj, az antik hermetikában is, bocsánat a műveltkedésért, de kurvára ide tartozik. Egy bazmeget hozzáteszel, és meg van bocsájtva. És már a Rigvédába, amikor az emberről, a purusáról, aki egy kozmikus emberem is tök mindegy, van egy himnusz, és ugyanaz a gondolat, hogy árnyéka a halál, vízfénye a halhatatlanság, és egy antik gondolat volt, hogy az ember magasabb rendűbb az isteneknél, az antik istenről van szó, nem az egyetlen transzcendensről, az antik isteneknél, mert meg tud halni. Gondolom azért, mert ez sújtad a létének. Egyébként a Krisztus az pont ez. Tudod? Az Isten fia és az ember fia. És ember fiaként halandó. Isten fiaként halhatatlan. És feltámad. Egy részletet hallhattak, apu azért hiszik, mert te sírsz, és ez az első fejezet. Olvastam. Nagyon jó. Tisztára mindegy vizsgabakker. Így van. Hát ezért vagyok itt. Én a nagy problémát abban látom, hogy vannak tabu témák, és a halál mindenképpen a tabu témák közé tartozik. Te ezt úgy vezetted föl, hogy azért foglalkoztok a halállal, mert neked és a Robinak is van egyfajta érintettsége. Én meg azt gondolom, hogy azért foglalkoztok a halállal, mert minden olyan dologgal foglalkoztok, amivel a társadalom nem mer foglalkozni. És a halál ezek közé tartozik, ezek közé tartozik a háború is. És az, hogy kitört egy háború, és ez a háború a közvetlen közelünkben van, ez nagyon érdekes volt figyelni, te talán nem voltál akkor itthon, ugye? Lehet, hogy az még érdekesebb, hogy annak a médiának a tükrében nézel ezt a háborút, ahol éppen voltál, valahol Ázsiában, mert mindenhol, ahol média van, azt mindenütt másképp tálalják. Nagyon érdekes volt, én Kínában voltam, amikor a Notre Dame leégett. És a kínai televízió, a Central China TV, ez a CCTV, ez a központi TV, ez mutatta, hogy ég a Notre Dame, és mutatta azoknak az embereknek a fotóját, akik fölgyújtották a Notre Dame-ot. És ezt én napjában többször láttam Kínában. Majd leszállok a repülővel, megérkezek, és hallom, hogy hát nem tudjuk, hogy gyulladt föl a Notre Dame, valószínű valami műszaki probléma volt. És nagyon érdekes, hogy elutazol a világ egy másik pontjára, és egy teljesen más fénytörésben látod ugyanazokat az eseményeket. De a lényeg, ami a koreai gépek lezuhanása, és véleményem szerint a ti műsorotok az nagyban hozzájárul, hogy ez a gép ne zuhanjon le, mert tudtok direktbe kommunikálni. Tudtok olyan magas intellektuális szinten és annyira direktbe kommunikálni, hogy elfogyott az üzemanyag, bazd meg, és ez egy fontos információ. Én azt vettem észre, hogy a jelenlegi médiastruktúra alkalmatlan egy ilyen katarzisnak a közvetítésére. Beszéljünk egy picit erről, jó? Tehát ezt számotokra is van egy élmény. Beszéltünk a halálról, beszélhetünk a háborúról. Egyáltalán ez a történés, ez az esemény, ez nem tartozik azon témák közé, amit jelen esetben a jelenlegi kultúránk, mondjuk úgy, hogy a média, megfelelő objektivitással képes tálalni. Az elit hazudozik. Mindannyiunknak ez az élménye. Mindenkinek ez az élménye, aki valaha életében látott tévét, aki valaha életében kezébe vett színes magazinokat. A média elit hazudozik. Van egy általános elitellenesség a társadalomban, a társadalmakban, amit az elit aztán úgy fordít a saját malmára, hogy legyárt önmagából egy elitellenes elitet, egy Donald Trumpot, most akkor mondtam egy példát rá, legyárt egy illúziót az elit, hogy ő akkor most az elitellenes alternatíva, amelyik föllázad az elit ellen, valójában ez az elit szemfényvesztése. Na, a mi célunk az az, hogy ennek az érzésnek, amit érez az ember, amikor belenéz egy tévéműsorba, ahol ezek a kígyónyelvű hazudozók csűrik, csavarják a valóságot. Tudod, ennek az élménynek az antitézisét legyártsuk magunkból. És ez fontosabb, mint bármi, amit mondunk. Bármi, amit tartalmilag mondunk. Ez a legalapvetőbb. A tévedés jogát mindig fönntartva. Így van, még a hülyeséget is mondunk. Nem a tartalom, nem az a lényeg. Tényleg is ilyen tekintetben meg most akkor hatályok a szerves forma pártjára. A döntő az az. Az az attitűd, amely által mi mindenféle elit érdekkel szembe megyünk, kvázi nem akarunk kiszolgálni semmilyen elit csoportot, és emellett nem áll szándékunkban kiszolgálni semmiféle fogyasztói csoportot. Tehát miközben van bennünk egy elitellenes indulat, ami megvan, hiányzik belőlünk, vagyis ha jól csináljuk, én legalábbis erre törekszem, hiányzik belőlünk a populizmus. Nem áll szándékunkban száműzni vagy mentesíteni a beszédünket, meg a közlésünket a társadalom kritikától. A népszerűségtől. Mert a társadalom kritika az érmének az egyik oldala. Másik oldala nyilván az elit kritika. Nyilván az elit rothadék. De a társadalom a probléma nagyon súlyos másik oldala, amitől nem lehet eltekinteni. Most Mondhatom azt, hogy a fejétől bűzlik a hal, és a rothadék mocskos elit termelte ki ezeket a társadalmi normákat, és igazam van. De mondhatom azt is, hogy a társadalom hogy termeli ki mindig a saját elitjét, ezt a rothadék elitet, mert amilyen az adott társadalom, nagyjából olyan elit telepszik rá, tehát egyetlen társadalom sem érdemel jobb elitet, mint amilyenje van. Mert azt az elitet ő képzi magának. És mind a kettő igaz. Mert ez, tudod, egy olyan dilemma, mint a tyúk meg a tojás. A tyúkból lesz a tojás, vagy a tojásból lesz a tyúk. Erre nincsen válasz, ez egyetlen érmének a két oldala. Nincs helyes válasz. Nincs arra válasz, hogy a nyelv okozza a tudatot, vagy a tudat okozza a nyelvet. Ez egyetlen érmének a két oldala. A tudat okozza a nyelvet, és a nyelv a tudatot. Ez kölcsönös. Kölcsönösen képezik egymást, ahogy a érmének a fej oldala nem okozza az írást, és az írás nem okozza a fejet, hanem ez egy érmének a két oldala. Ha síkban gondolkodsz, akkor persze fölfoghatatlan, ki kell lépni a paradigmából, át kell lépni egy térbeli paradigmába, ahol az érmének már vastagsága van, kvázi három oldala van az érmének, és hogyha 100 000-szer földobod, akkor lesz egy alkalom, hogy az élére esik. Ennek megfelelően soha nem zárhatjuk ki a lehetőségét annak, hogy létezzen egy olyan megfejtés, amit egyszerűen csak azért nem látunk, csak azért nem értünk, mert síkban modellezzük a helyzetet, nem lépünk ki a térbe, és ezáltal az érmének nincsen vastagsága, és ezáltal nem születik meg a harmadik dimenzió, ezért mindig készen kell állni a paradigmaváltásra. A lényeg az az, hogy mi nekünk nem áll szándékunkban semmilyen érdeket az igazságelven kívül tekintetbe venni, de ehhez meg az kell, hogy igazán ne várjunk senkitől semmit. Még a közönségtől se várjuk el, hogy legközelebb eljöjjön. Mert abban a kurva pillanatban, hogy mi elvárjuk a közönségtől, hogy legközelebb is eljöjjön, abban a kurva pillanatban nem vagyunk más, mint egy prímás, amelyik bazsevál a közönségnek. És onnantól kezdve annak már nincsen értéke. Hát én két alkalommal itt a ukrán témánál elküldtem a közönséget a picsába, amikor tapsoltak. És nem mentek el a picsába! Mi a legbosszantóbb az egészben. Egyébként ilyen hevület és ilyen indulat bennem nincs, tehát szerintem nincs rohadék elit és rohadék társadalom. Én inkább csak úgy fogalmaznék, hogy szomorú vagyok és helytelenek ezek a dolgok. Na itt kezdődik a képmutatás az évágod. Na mindegy. Jó, hát a nagy kérdés az, hogy ez a társadalmi berendezkedés, ez alkalmas-e azoknak a hibáknak az orvoslására, amiket létrehozott, és hát ugye nem. Tehát ahhoz, hogy azokat az égető problémákat, mi szerint ennek a bolygónak nincs gazdája, ez a társadalmi berendezkedés nem tud létrehozni, mert a hazugságon alapul, a szemfényvesztésen alapul. Tehát hogyha én nem tudom kiszolgálni a vélt vagy valós igényeit a társadalomnak, szlogenek szintjén, akkor én nem kerülök hatalomra. Nagyon egyszerű, tehát mindegy az, hogy én a hatalomba vagyok, vagy a hatalomra akarok törekedni, a berendezkedés kötelezővé teszi az igazság megkerülését. Igen, ez az igazi probléma. De ez valójában egy mefisztói alkú. Ha megkötöd az alkut mefisztóval, kvázi a látszatot a létezés elé rendeled, vagy úgy mondom, hogy föláldozod a létet a látszatnak, megfertőződsz a képmutatással, elnyered a világhatalmát, de már elveszted azt, aki elnyeri a világhatalmát. És ki nyeri el a világhatalmát? Mephisto. Ez áll a szerződésben. Egyedül Mephisto nyerheti el a világhatalmát, vagy lemondasz a világ iránti hatalomról, rögtön a sorban a egyel mögötted álló jön, és már írja is alá a szerződést. A világ mindenképpen Mephisto birtokába kerül, így is, úgy is. És akkor erre jön a politikus, a ravasz politikus, aki azt mondja, hogy hát így is, úgy is Mephistoéba kerül, hát akkor már inkább én legyek Mephistónak a helytartója, mert én azért nagyon sok dolgot ki tudok ám harcolni. Én a szerződésbe beleírtam a rezsicsökkentést, stb. Hát kvázi én a jó vezető, a kedves vezető, az, aki igaz magyar és jót akar az országnak, az aláírhatja a szerződést Mephistóval, mert ravasz, ő a Mephisztót is átbassza, tudod? És ezt olyan jó elhinni, hogy valójában ez nem képmutatás, ez nem az elit rothadéksága, hanem hát ma így lehet, ma így lehet, hát ez így lehet, ma így lehet csinálni. Tudod, amikor azt mondjuk, hogy én nem tudom, hogy miből, hogy mi az a jogállam, de azt tudom, hogy gázolaj kell a traktorba, különben nem lesz kenyér. Ezt a Hanvas Béla úgy fogalmazta meg, hogy 1956-ot az értelmiség és minden nemzedék elárulta. Minek árulta el? Annak, hogy élni csak kell. Hát ez ugyanaz a mondás. Ez ugyanaz a mondás. Hát ha gázolaj kell, vagy nem lesz kenyér, hát mi most nem engedhetjük meg magunknak az erkölcsöt, a gázolaj. Még, fontosabb, várjál. Fontosabb érvény a létezésben. Figyelj, ha már itt tartunk, és még ennél durvább szavakat írt Hanvas. Ugye a 60-as év, és 56-ról szólt az egész. Mert élni csak kell. Senki nem mert a tankok alá feküdni, mint a gyerekek, meg a munkások. És ahelyett, hogy kimentek volna a szőlőbe kapálni, édesebb volt számukra az érvényesülés és a pénz. Írja Hanvas. Ezek a libapecsenyén hízott vértanúk. És akkor ezt még ragozza. De, ugye, erről a szövegéről mi nagyon sokat beszéltünk, mert egy istentelen durva szöveg. Az egyik legkeményebb ilyen önostorozás, nemzetostorozás Hanvas Béla részéről. És hát ilyen adiszerű, petőfiszerű, de egyébként Hanvas kurva jól ír. És akkor te azt mondtad, hogy azért, hát ott volt Fábri Zoltán. Meg ott voltak, akik libapecsenyén hízott vértanúk Hanvas szerint, és megkötötték a maguk mefisztói alkuját, és létrehozták a legjobb magyar filmeket, amit valaha gyártottak. Tudod? Tehát amit a Hanvas ír, hogy édesebb volt nekik a selyem nyakkendő, mint 1956. Ahelyett, hogy kiment volna kapálni, és nem írni több, mint írni, mondja Hanvas. De hát ott van Fábri bazmeg, meg ott voltak mások, és megkötötték, és létrehozták a remek művet. Na ezzel mi van, baszkikám? Hát az van, hogy a Hanvas Béla, akit mi amúgy nagyon-nagyon tisztelünk, meg nagyon-nagyon szeretünk, meg hallatlanul sokat tanulunk tőle, szerintem ez nem múlt időben, hanem jelen időben a helyes. Ugyanakkor ismerjük, mint a nagybácsikánkat, és azt is látjuk, hogy ő benne nem kevés keserűség volt a mellőzöttsége miatt, és azért, mert a remek műveit az asztalfiúknak írta, és sejtelme sem lehetett arról, hogy egy, vagy két, vagy három, vagy négy, vagy hány nemzedék múlva tudnak ezek megjelenni, vagy jelenhetnek meg valaha. Egyáltalán olvashatja-e majd valaki a Dullantalon kívül, akire ráhagyományozta? Egyáltalán olvashatja-e valaki? Már Vörös Sándorral sem nagyon volt jó kapcsolata, mert már a Vörös Sándort is a Károly Amiel marta tőle, vagy hát akkor fogalmazhatunk úgy, hogy az Acél György elmarta tőle. De most tőle. Itt nem a Hanvas személyéről van szó, Robi, érted a dilemmát? De én értem, én csak remélni tudom, hogy hasonló helyzetben, hasonló mellőzöttségben, amikor nem írni több, mint írni, de azért a Hanvas írt, de nem tudta, hogy ír-e, mert lehet, hogy ő nem írt. Mert ha senki nem olvassa, akkor az nincs, az az írás nincs, amit nem olvas el senki. És hogy ebben a tudatban megírni egy életművet, nem akármilyen életművet, az mit jelenthet? Én nem csodálkozom a keserűségén, és nem csodálkozom ezeken az átkokon, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért nem volt teljesen igazságos a Béla bácsi. Hogyha Fábri Zoltánra pillantunk, Fábri Zoltánnak az életművére Keleti is, Mártonra, igen, meg igen, még vagy Keleti Mártonra, Dérire, igen, vagy Örkényre, igen, vagy Örkényre, aki még a halálos ágyán is alkudozott acéllal, hogy a darabjában mi maradhat, és mit kell kihúzni belőle. Szóval azért, ha ezekre az emberekre pillantunk, nem bírjuk jó lelkiismerettel kimondani azt, hogy gazember libapecsenyén hízott vértanúk, akik eladták 1956-ot a selyem nyakkendőért. Értjük a Béla bácsinak a keserűségét, de ugyanakkor meg én azért úgy gondolom, hogy a dolog komplexebb. Én nem látom a mefisztói alkut az ötödik pecsétben. Nem látom. Hogyha annyi volt az ötödik pecsétben a mefisztói alkú, hogy nem a rákosisták, hanem a hungaristák voltak a totalitárius elnyomók, ez talán még belefér. Tudod? Én azt gondolom, hogy mi csak szeretnénk hasonló helyzetben csak ennyire keserűek lenni, kicsit vagy csak ennyire átkozódni. Kicsit most is vannak ilyen szituációk, érted? Tudod, a pont a hobót támadják, hogy miért van a Nemzeti Színházban, stb. Ezek hasonló, sokkal kicsibe, mert azok keményebb időszakok voltak a 20. században, de hasonló a szituáció. Ezt csak reflektáltam arra, amikor mondtad, hogy hát a mefisztói alkú. Igen, mefisztói alkú. De tudod, művészek elé más szerződést rak mefisztó, mint politikusok elé. Aha. Nagyon más szerződés. Ja, értem. Na. A funkció tartja életben a struktúrát. Erről értekezzünk most? Ez egy alap. A funkció tartja életben a struktúrát. Tehát, hogyha rólad, mint emberi szervezetről beszélünk, akkor ami téged életbe tart, az, hogy ez a struktúra funkcionál. Vagyis mozogsz. Nagyon furcsán vagyunk mi összerakva, tehát az emberi szervezet az akkor egészséges, hogyha éhezik. És mi már nagyon régóta nem éhezünk. Tehát egy jól lakott társadalom vagyunk, úgy vagyunk összerakva ezzel, hogy a funkció tartja életben a struktúrát, hogy az éhség az egészségnek egy forrása mindenképpen, az állandó testmozgás az egészségnek a forrása mindenképpen, de ezt vissza tudjuk vezetni, hiszen beszélhetünk itt politikai struktúrákról is, azt is a funkció tartja életben. Bármilyen rendszer. Szerintem menjünk egy kört ebbe. Bocsánat, tehát nem, egy másodpercre nem térek el a könyvtől. Először is én hallgattam ezeket a műsorokat, olvastam a könyvet. Én csak ilyen vezényszavakat adok, mert ti ezeket megfogalmazzátok. Nem ezt a mondatot fogalmazzátok meg, de gyakorlatilag e köré épülnek itt fejezetek. Na, a funkció tartja fönt a struktúrát. Tehát, hogyha, mit tudom, lerohanják Magyarországot akárkik, akkor létrejön egy olyan politikai berendezkedés és kormányzat, aminek azt a funkciót kell ellátnia, hogy megvédje az országot, és akkor létrejön egy diktatúra. Óhatatlanul, hiszen mi más. Vagy diktatúra, jó. Valamilyen formában levő parancsuralmi rendszer, mert természetesen a második világháborúban, te kedvenced, Winston Churchill, és hát egy, ott, hogy mondjam, megmaradt a brit demokrácia, de hát egy hadi politizálásra állt át. És hogyha mit tudom én most, kitör itt a globális katasztrófa, és holnap nem biztos, hogy mit tudom én, van mit enni, vagy van mivel fűteni, akkor nyilván ez a funkció, a föntartó funkciót ellátó kormányzat létrehoz egy olyan struktúrát. Csak ugye itt az a gond, hogy mi van akkor, amikor valakik hazudnak a szituációról, hogy olyan struktúrát hozzanak létre, ami igazolja esetleg az ő törvénytelen hatalmukat. Annak idején, mondok egy példát, távoli, egzotikus Amerikai Egyesült Államok, amikor 2001. szeptember 11-én belementek a World Trade Centerbe, meg a Pentagonba, meg még lezuhant két gép, ugye öt gépről volt szó, ez egy iszonyú sok volt, és akkor az országnak a baloldali, emberjogi, antimilitarista, stb. Michael Moore nevét ti már szerintem annyira nem ismeritek. Volt neki, jó, hát persze az én generációm, stb. De volt neki erről, kifejezetten erről egy filmje, hogy ez egy ürügy volt arra, hogy a Bush adminisztráció egy háborús vészhelyzetet kihasználva lépjen meg olyan lépéseket, amelyek egyébként sértik az amerikai alkotmányt, meg az emberi jogokat, meg egyebeket. Tehát igazából ez egy nagyon kétarcú dolog, mint minden. Mert vannak olyan szituációk, amikor tényleg egy olyan fellépésre van szükség, ami, na, itt a Covid, kurva jó, beszéljünk a Covidról. A Covid, ha valós veszély, és tényleg meghal egy csomó ember, akkor ott nincs mese. Akkor ott nincs mese, mars, oltani. Kész, különben veszélyezteted a izét. De ha mégse akkora veszély, akkor a kormányzatok rácuppannak, mint a gyöngytyúk a takonyra, az álvészhelyzetre azért, hogy csökkenthessék az állampolgári jogokat, és kiterjeszthessék a hatalmukat. Na, a Covid azért a legjobb példa, mert számomra máig eldöntetlen, hogy mi a fasz történt. Mert valóban, aki nekem írja, hogy de fam meghalt, ott halt meg, én elhiszem neki. Én beoltattam magam háromszor. Én a párommal úgy léptünk ki a lakásból, mint egy űrhajóból. Mind az ilyen hülye, vírusos filmekbe szinte, csak már szkafander hiányzott meg a fertőtlenítő ott az ajtóba. Jó, egy kis, kis lakásról van szó, de szemetes zsákba raktuk a ruháinkat, rögtön lezuhanyoztunk, és mindezt mi a faszért? Mert nekem senkim nem halt meg. Az édesanyám, akiről beszéltünk, aki 86. évében van, kétszer oltották be, nem háromszor, több mint 14 éve daganatos beteg, átment rajta a Covid, és él. Most akkor az milyen vészhelyzet volt? Én mindent betartottam, mert én egy ilyen jól nevelt állampolgár, vagy ilyen minta állampolgár, ilyen szabálykövető. Belém még belém verték a szocializmusba az iskolába. A torna tanártól kezdve, a nem tudom kiig. Hogy szabályt kell követni, és akkor Belőlem kinevelték. Jó, de most itt nem rólunk van szó, csak azért kurva jó példa, hogy ha valós vészhelyzet van, akkor ott nincs mese, mert mások életét veszélyezteted. De mi van akkor, amikor visszaélnek, és csak kamúzzák a vészhelyzetet, hogy a pórászt rövidebbre fogja egy hatalom. Nem. Jó, lehet, hogy hosszabb cél miatt. Lehet, hogy a Covid az félig hisztéria volt, és ez egy fő próba volt, hogy amikor majd tényleg lángolnak a izék, meg jön a metán a szibériai permafrostból, meg nem lesz mit enni, akkor már a társadalom legyen trenírozva ahhoz, hogy vészhelyzet van. Ez mondjuk számomra most egy ilyen nem optimista, hanem egy jóindulatú szenárió, vagy egy jóindulatú narratíva. Nem annyira jól vizsgázott az emberiség ezen a vizsgán, az a helyzet. De az eredeti kérdés az volt, hogy a funkció tartja fönt a struktúrát. Neked szabad másról beszélni? Bocs. Tehát... Csak neked? Az alapkérdés, hogy a funkció meg kell oldani valamit, ugye? Az hozza létre a struktúrát. A kormányzati berendezkedéstől kezdve mindent. Mindent. Na hát... Egyébként egy evolucionista fölfogás ez. Igen, de én meg... Igen, ez teljesen evolucionista valóban. De én meg... Tudod, George Orwellnél azt olvastam, hogy Eurázsia soha nem akarja legyőzni Kelet-Ázsiát, és Kelet-Ázsia soha nem akarja legyőzni Óceániát. Hiába hazudja azt az igazságminisztérium. Nem valójában Óceánia... kormánya Óceánia népével állhatban, Kelet-Ázsia kormánya Kelet-Ázsia népével állhatban, és Eurázsia kormánya meg Eurázsia népével állhatban. És az a háború, amit ezek egymás ellen vívnak, az az eszköz ahhoz, hogy ezt az elnyomást, hogy ezt a történelmi műszóval élve hadikommunizmust föntartsák. A hadikommunizmus valójában a megfagyasztott terror. Valójában a sztálinizmus nem más, mint a hadikommunizmus mínusz háború. A kormányok valójában együttműködnek egymással. A háborújuk egymás ellen hazugság, látszat, illúzió, maya fájtla. Valójában a tömegekkel állnak hadban. azokkal a tömegekkel, amikről a propaganda azt hazudja, hogy hát csak értük, hát csak az ő boldogságukért és a jövő nemzedékeiért munkálkodnak. Megnézem. Tudod, a lovamat, nem csak a... mielőtt letartóztak. Szerintem inkább húgyozzál egyet. Na most, én azt hiszem, hogy ezek a pólusok, ezek a kurzusok, amelyek az osztályharcot vívják, vagy inkább úgy mondom, a kultúrharcot vívják egymással, ezt a hideg polgárháborút vívják egymással, szintén szövetségesek. Szintén szövetségesek a nép ellen. Szintén szövetségesek a társadalmi újraelosztás ellen. Szintén szövetségesek annak érdekében, hogy azt, ami bennük közös, azt ne firtassa senki. Ezért gyártják le nekünk a kultúrharcot, ezért gyártják le nekünk ezt a hideg polgárháborút az óvodások nem váltásának kérdésében. Gyártják le nekünk a hideg polgárháborút a abortuszról, a fegyverviselésről, a halálbüntetésről, a mindazokról a kérdésekről, amiket ők legyártottak, amikben ők kvázi vitatkoznak egymással. Ha a valóságot akarod látni, akkor vizsgáld meg azokat a kérdéseket, amikről nem beszélnek. Az egykulcsos vagy kétkulcsos adó kérdését például. Milyen kurva különös, hogy a Hillary Clinton meg a Donald Trump között ebben a kérdésben nincsen vita. Milyen kurva különös, hogy az egész kultúrharcot valójában ők azért gyártották le nekünk, hogy ez erre a témára ne kerüljön szó. Egyszerűen megtöltik az áldiskurzussal a nyilvánosságnak minden felületét. Minden tévéműsort, minden rádióműsort, minden egyes karaktert, minden egyes újságban a látszat dilemmának szentelnek, és töltenek ki azzal. Egyetlen szó ne essen arról, amelyben ő köztük konszenzus uralkodik, és ezáltal ki tudják szorítani a nyilvánosságból, és el tudják lehetetleníteni azt, ami az ő látszat konfliktusukkal szemben a Orbán vagy Gyurcsány, Hillary Clinton vagy Donald Trump dilemmával szemben a valóban érvényes kérdés, a valóban érvényes dilemma, amiben ők milyen különös egyetértenek. Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc között nem az a különbség, hogy az egyik privatizálni akarja az egészségügyet, a másik meg nem. Az a különbség, hogy az egyik az másfél év alatt akarta, a másik meg másfél évtized alatt. Ezen nincsen vita, hogy a piac, meg a piaci érdek, meg a tőzsde, meg a tőke, meg a GDP, az fontosabb, mint az úgynevezett társadalmi érdek. Ehelyett van legyártva nekünk ez az idegen szívű ügynök, meg ez a hitvalló hazafi dilemma, amely dilemma nem veszélyezteti a konszenzust Gyurcsány és Orbán, Donald Trump és Hillary Clinton között. Na most a helyzet az, hogyha a valódi politikát akarod látni és tapintani, akkor csak arra ne figyelj, amiről beszélnek. És csak arra figyelj, amiről nem beszélnek, amiben egyetértenek. Amiben egyetértenek, arra kell merőlegest állítani. És csak arra, és mindörökké arra, amiben egyetértenek, az pedig a Maya Fájtla, az pedig a paraván, ami elfüggönyzi előlünk azt az alternatívát, amely alternatíva egyébként megmenthetne minket attól a konszenzustól, amely konszenzus pedig valójában a mi szabad döntéshozatalunk, a mi szuverenitásunk rovására uralkodik. Mi erről nem dönthetünk. Amennyiben belépsz a kultúrharcba és oldalt választasz, aláírod mindazt a konszenzust, amely köztük soha nem volt és nem is lehet vita tárgya. Na, Budapest főpolgármesterét hallották. Jelöltjét. Direkt mondtam főpolgármestert, mert hogy ilyen alternatív dimenziókban és multiverzumban gondolkodok. Van tudod? Egy univerzum, ahol én vagyok a polgármester. Figyelj, a végtelen univerzumban ismeritek azt a nagyon régi közhelyet, hogy a végtelen mindent kibír, és egy majom Shakespeare összes művét is leírja, pusztán véletlenül egy íróképpen. Amikor a majom leírja abban az univerzumban, ahol a majom letételi a Shakespeare összeset, ott, vagy ott te vagyok én főpolgármester Budapesten. Így. Na, szóval érdekes, hogy a politikumot fölemeled itt a Maja fácsla mögül, tehát hogy ilyen gnosztikus attitűdöt adsz neki, de szerintem egyébként a Lajos nem csak erre volt kíváncsi, hanem mire is. Adjuk vissza a szót a mi könyvbemutatónknak. Ez nem a könyvben van, de Erdő Péter bíboros pápa lesz. Tájván 2027-ig kínai lesz. Erdő Péter pápa lesz? Igen. Tényleg? Jövő, ki lát bele? Aha. Ja, értem. Tehát azt várod el, hogy most jósoljunk. Hát de figyelj, most mondtam, hogy mi... Én jósoltam. Ja, te jósoltál. A jóslat elhangzott. Értem. Egyébként Erdő Péter pápa lesz, az egy olyasfajta büszkeség lesz, mint amikor Budapest olimpiát rendez. Tényleg azt fogjuk érezni, nekem hogy... Bakócz Tamás jutott eszembe, tudod? 4-0-ra megverjük Angliát. Várjál. Bármi lehetséges, csak hinni kell benne, meg magyarnak kell lenni, olyan nehéz. Bakócz Tamás pápa lesz, akkor ugye nincs Dózsa-paraszt háború, nincs Mohácsi vész. Vágod? Na, itt vagyunk. És figyelj, mi van, hogyha ez az egész kamu? A könyvünk tele van ilyen az illúziónak a természetével. Az egész, de minden. Érted? De minden kamu. Annak idején, amikor... Minden kamu. Várjál, mindig féltek a világ végétől az emberek, és emlékszem, a gyerekkorom meg a kamaszkorom az atomháború, a Szovjetunió és Amerika közti atomháborús fenyegetettségben telt el, akkor az volt a nagy para, és akkor egy barátom azt mondta, hogy mi van, hogy nincs is benne atomtöltet, hanem mondjuk ilyen, megevett csoki ezüst papírokat dobálnak bele a rakétába, mint egy ilyen szeméttárolóba, érted? Most figyelj, tehát ilyen alapon, bár egyébként az, hogy Tajvan az Kína része, ez persze, ehhez nem kell nagy jós tehetség. 2027. 27? Uh-huh. 2027, értem. Nem lehetne inkább arról jósolni, hogy meddig élünk? Ne akart hallani. Szóval, ezzel a kamuval, vagy ezzel az illúzióvilággal kapcsolatban, amit látunk, amit érzékelünk. Én nem állítom, hogy ez van. Mert simán lehet, hogy ez egy illúzió. És az, ami van, az valójában egy projektor, egy vetítőgép valahol az Isten műhelyében, amellyel vetíti nekünk ezt a realitást. De, ha ez egy illúzió, akkor is kell, hogy legyen az Isten műhelyében egy projektor, ami ezt vetíti. Olyan nincs, hogy az nincs. Olyan nincs, hogy semmi nincs. Az biztos. Hát, ha ez nem az, aminek látszik, akkor is valami, amely ezt a látszatot kelti. Tehát a létezés önmagában kétségbe vonhatatlan. Ez pedig misztérium. Önmagában misztérium. Önmagában egy Isten érv. Mondjuk az én szememben. A tudatod vetít. De érted? Akkor is van a tudatod, ami vetít. Tehát van a tudatod? Van. Van. Vagy és ez dacola nem léttel, dacola semmivel. Várjál, vagy vetítmény van, ami kreálja a te tudatodat is. Most képzeld el, hogy egy program, tehát nem arról van szó, hogy te gondolkodsz, hanem ilyen gondolatfolyamatok hozzák létre Puzsér Robertet. Vágod? Az elsődleges, és a te, mint produktum, vagy a másodleges. De az teljesen oké. Az teljesen oké. Azt simán el tudom képzelni, hogy én nem vagyok. azt is simán el tudom képzelni, hogy mindaz, amit mondok, nincs, mindaz, amit élek, nincs, mindaz, amit tapasztalok, vagy amit visszajelzek, nincs. De hogy semmi nincs, az ki van zárva. Mert akkor is kell, hogy létezzen az a valami, ami ennek látszik. Szerintem ennél túlra, tehát eljutottunk a paravánig, tehát ezen túl már nem tudunk a gondolatban, főleg szavakban menni. De Lajos, én kérdeznék tőled valamit, hogy te miért is álltál velünk szóba? Annak idején? Mi csodálkoztunk a legjobban, mert tudod... Én annyira nem. Én nem csodálkoztam, egyáltalán nem csodálkoztam. Azon, hogy veled igen, azon igen. Azon, de, hogy velem kevésbé. De szerintem ez úgy van, hogy veled jobba akart lenni, és hát én meg ott voltam veled mindig. Tehát mi volt az, ami így feltűnt neked, hogy mi így létezünk egy teljesen távoli pincében, érted? Tehát... Amikor én a fejezetre kérdeztem, hogy miért a halállal foglalkoztok, akkor te egy személyes vonulatot hoztál, de ebben a történetetekben szerintem nem sok személyes van. Szerintem ezek sugallatok. Tehát én azt látom mind rajtad, mind a Robin, hogy létrehoztatok egy atmoszférát, és ez az atmoszféra megteremt egy olyan légkört, amiben bizonyos sugallatok, intuitív érzések átjönnek. Ez egy nagyon érdekes dolog, megteremtődött valami. Tehát, ami ez, már ez önjáró mind... is? Hát, egész egyszerűen ti egy ilyen fajta szócsöveivé váltatok magának a kornak. Én azért mondtam azt, és ezt nagyon határozottan mondom, hogyha semmi más nem marad meg ebből a korból, csak ez a könyv, és aki ezt a könyvet elolvassa, az kap egy képet erről a korról, ez biztosan így van. De ezek nem, számomra ezek nem személyes történetek, most ezek leültök együtt beszélgetni, létrejön egy légkör, és itt egyszerűen ti bizonyos folyamatok közvetítőivé váltok. Nagyon érdekes ezt megtapasztalni. Médiumokkal váltok, így van. Ez egy nagyon speciális helyzet. Tehát azért, ha a hobó előszavát, hogyha az én füljegyzetemet olvassátok, akkor hát ez egy nagyon nehezen meghatározó dolog, mert nem mutat rá arra az intellektuális teljesítményre, ami ebben a könyvben megvan. Tehát nagyon nehezen meghatározható, és én nem véletlenül hoztam fel ezt a koreai katasztrófa helyzetet. Ti áttörtetek egy kommunikációs falat, behoztátok ezt a kocsmát, és ezt a kocsmát egy nagyon magas intellektuális szinten töltöttétek föl, ami egy elképesztő intuitív légkör, és ahogy egymásnak adjátok a szót, ugyanis... Én mindenképpen a személyes megjelenésemmel megpróbáltam kiprovokálni azt, hogy is működik ez, tehát beszéljünk arról. De hát ti nem terveztek előre, nem írjátok meg a monológiaitokat, egymásnak adjátok a szót. Puzsér szokott ilyen jegyzeteket csinálni, és agyamra megy, amikor elkezd a mobilján kotorászni, hogy mi jutott eszébe. Ennek az egész... dolognak, amit ti csináltok, van egy elképesztő spontán jellege, és a kérdése, hogy én hogy kerültem ide, nem tudom. Én arra emlékszem, hogy együtt vacsorázunk, és utána leülünk. Tehát most az, hogy mi volt ennek az előzménye? Én kaptam tőled egy videóüzenetet, ahogy egy hollóval a válladon ülsz egy dzsibbe, és így mondasz nekünk pár szót. És utána meghívtunk téged. Na, hát ez a homályba vész, de ez egy nagyon érdekes. Hát ugye, holló, nem tudom, hogy mennyire árulhatunk el ilyen kulisszatitkokat, hogy mi mit terveztünk, mert azért mi itt egy ilyen show-t akartunk létrehozni, hogy mindegyünk adja önmagunk paródiáját, ugye, hogy te elhatárolódsz a Puzsért, az végülis mind a hárman elhatárolódunk egymástól, és nagyon groteszk ez az egész, nagyon nehezen meghatározható ez a műfaj, de egy biztos, hogy rendkívül intuitív a légkör, és nagyon őszinte. Erről én azt gondolom, hogy ez ma már egy intézmény, amit véleményem szerint mindenképpen fönn kell tartani, nehéz hasonlót nem találkoztam ilyennel, és hát nekem van az a szerencsém, hogy személyesen ismerhetlek benneteket, és ezek a személyes beszélgetések, ezek mutatták meg azt, hogy a Puzsér Robiban milyen mély spiritualitás van, hogy te az antikvitás területén mennyire művelt vagy, és hogy nyilvánvalóan ez nem ebben a formában jelenik meg. De ti létrehoztatok egy stílust, ami ezzel az intellektussal föl van töltve. Hát én azt gondolom a Puzsér Robertról, hogy ő egy médium, tehát ő egy transz állapotban van. Hát azt látják, nem? Ez egy transz állapot. Én azt gondolom róla, és amikor a Müller Péterrel beszélgettünk, mert mi hárman jóba vagyunk, akkor a Müller Péter azt mondta, hogy hát Isten őriz, hogy a Puzsér Robertet ebből kigyógyítsuk, mert elveszti a Puzsér Robertságát. Hát akkor, amikor a Puzsér Robert, hogy is határoztad meg, hogy ez egy társadalmi szerep, vagy ez egy, tehát ez részedről egy szerep. Na de a szemmel látható, hogy te ezt a szerepet teljes átéléssel egy transz állapotba alakítod. Igen, de tudod, az van, hogy az én személyiségem az valójában egy kérdőjel, és a média personámat úgy hoztam létre, hogy ezt a kérdőjelet kiegyenesítsem, és kvázi felkiáltó jelet gyártsak a kérdőjelből, és ezáltal kvázi választ adjak arra, amire az én belső lényem, a személyes énem egy kérdést vet fel. Egy súlyos kérdés. És hogyha én nem egyenesíteném ki ezt a kérdőjelet, hanem megpróbálnék ebből bármi egyebet gyártani, valami olyasmit, ami nem áll kapcsolatban, nem korrelál azzal, aki én vagyok, akkor ez a dolog nem lenne önazonos. Akkor nem tudnék a média szereppel, a média personával olyan mértékben azonosulni, hogy én itt és most jót tudjak állni azért, amit a média persona mond. De ez attól még nem jelenti azt, hogy a média persona és én egyek lennénk. És azt hiszem, hogy a celebségnek ez a kurva nagy buktatója. Ez a kurva nagy csapda, amikor egy celeb elhiszi magáról azt, hogy valójában ő, a magánember, az, aki olyan érdekes, anélkül, hogy érdekes lenne. Az, aki olyan népszerű, anélkül, hogy bárki is ismerné. És elhiszi azt, amit a Hot magazin, meg a Talmi népszerűség, meg az ahhoz tartozó közismertség visszajelez neki. Valójában nem. Az mind a média persona. És aki ezt a megkülönböztetést nem végzi el, azt a nyilvánosság, meg az ahhoz tartozó talmi népszerűség és közismertség ledarálja a picsába. És nem egy és nem két ilyen sztorit ismerünk, látunk. Hogy ez a megkülönböztetés, ez alapvető fontosságú, de akkor is szerves kell, hogy legyen a kapcsolat a média persona meg az én között, mert ha nem az, az olyan, mint egy cipő, ami szorít, és nem tudsz benne járni, és véresre töri a lábadat. Az olyan, mint egy ruha, ami feszít, és szétszakad rajtad, mert nem rád szabták. A média personának organikusan igazodnia kell a te lényedhez, de nem te vagy. És ez fontos megkülönböztetés, és fontos azonosítás. És aki a kettő közül bármelyiket elmulasztja, az belerokkan ebbe a szerepbe. És nem egy-két példát ismerek erre. Azt hiszem, hogy ti is láttátok. De jó, hogy nem vagyok média személy. Egyébként a nagyszerű taps, na, jó van, erre vártam. Én, ja, bocsáss itt, meg, mondjad? Itt azért én még szeretném a hármunk közszerepléséről elmondani azt, hogy ez egy alapvetően egy tabu döntögető trió. Tehát én nem tudok ilyen trióról, ahol mondjuk úgy, hogy a baloldali, a liberális és a konzervatív konstruktív beszélgetést folytat. Tehát itt három különböző szempont, három különböző nézőpont, és akkor, amikor mi beszélgetünk, akkor egy nagyon konstruktív légkör alakult ki, de azért, mert itt van három nézőpont, a baloldali, a liberális és a konzervatív. És hogyha ugyanazt látjuk, ha mind a hárman ugyanazt látjuk, hogyha a probléma gyökerének ugyanazt látjuk, akkor átment a szűrőn a dolog. Átment a szűrőn a dolog. És azért nálunk mondhatom azt, hogy nagyon erős a konszenzus. A létezés, a kor, alapvető problémáira, nagyon hasonlóan reflektálunk. Most akármiről beszélünk, tudod, elkezdjük itt a formát és a tartalmat, én be tudom hozni a lótenyésztést, vagy a kutat, miről szól a dolog. Az Eketal betegség, ami igen, egy társadalmi képlet, és pontosan ezeket a kulturális rétegeket választja szét, és nekünk azért hármunknak tartósan, baráti szinten sikerült ezt a tabut fölborítani, hogy le tudunk ülni, mondhatom azt, hogy jó barátok vagyunk, más szemszögből, más oldalról közelítjük meg a problémákat, mégis tudunk egy bizonyos konszenzust hozni, fölvetni. Szerintem ez egy egyedi dolog. Én nyilvánvalóan én nagyon ritkán jelenek meg a műsorban, hiszen Stan és Pan attól sikeres, hogy van egy Stan és van egy Pan, és nincs két Pan és egy Stan, és tehát itt nagyon nehéz. Ezt mondtad, amikor ezen először vendégünk így, volt, hogy így van. Milyen rosszul érezted ott magadat. Hát, így van, de ha a kettőtöknek van egy elképesztő jó stílusa, és itt Hacsek és Sajó, vagy Stan és Pan, vagy nevezhetjük bárminek, de amikor én harmadik személyként megjelenek, akkor megjelenik a konzervatív gondolkodásmód, megjelenik egy konzervatív nézőpont, és ebből a szemszögből is átnézve azokat az alapvető problémákat, hát nem nagyon volt vita. Tehát van egyfajta konstruktív dolog, mert az, amit a Robi társadalmi szinten... De szoktunk vitatkozni. Jó, igen, de mégis a szándék, a dolgok néven nevezése, és az, hogy próbáljunk analizálni egy helyzetet különböző szemszögből, azért nekünk ez sikerült. Tehát én nem látok ilyen triót a kulturális térfélem. Rész kérdésekben vitatkozunk, a látszat vonatkozásaiban vitatkozunk, és a mély szántásban meg úgy gondolom, hogy egyetértünk. De lehet, hogy ez egy olyan zár, amiben bele kell helyezni a három különböző kulcsot. És lehetséges, hogy a konzervativizmus, lehetséges, hogy a liberalizmus, meg a szocializmus fogalomköre az három zár, vagy három, és ehhez tartozó három kulcs, ami által kinyílik egy ajtó, amely ajtó már nem a liberalizmusba, a konzervativizmusba, vagy a szocializmusba vezet, hanem azok mögé. De hogyha ezt a három kulcsot nem helyezzük be, megrekedünk ezen a szinten, nem tudunk alámerülni, hogy valójában le kell egyeztetni mindazt, ami ezekben a kérdésekben látszat dilemma, vagy látszat ellentét, hogy alá tudjunk merülni abba a szférába, amely szférában már ezeknek a nézőpontoknak nincsen igazi jelentőségük, mert a válság az mélyebb, és a válság megoldása is ennél fogva mélyebb, ezeknek az eszmetörténeti iskoláknak, amelyekről beszélünk, talán nem is volt lehetőségük a 20. században egy ilyen konszenzusra, mint amit mi képesek vagyunk. És talán mi most azért vagyunk már erre képesek, mert eloszlott az illúzió, hogy ezek a világmagyarázatok, ezek a gondolati struktúrák, mint konzervativizmus, liberalizmus vagy szocializmus, ezek megfejthetik, vagy önmagukban megoldhatják a lét nagy kérdéseit. És mivel elomlott ez az illúzió, és már olyan mértékben nem hiszel a magad konzervativizmusában, ahogy a 20. században lehetett hinni benne, én a magam liberalizmusában, te a magad szocializmusában. Így tudunk alá a mély rétegbe lemenni, de csak akkor, hogyha ezeket a nézőpontokat egymással integrálni tudjuk, és meghaladni tudjuk, elérjük azt a státuszt, hogy félretehessük, és foglalkozhassunk azzal, ami igazán fontos, megalapozza mindezeket. Így van. Másrészt meg ugye miben konzervatív, miben liberális, miben baloldali. Én legfőképpen gazdaságilag tartom magamat baloldalinak, vagy szocialistának. Mert a túl nagy szegénység, túl nagy gazdagság szerintem bűn. Érted? Bűn, hogy az egyik ember éhen döglik, a másik meg mit tudom én, aranyhelikopterekről tigrist vadász. Metafizikai bűn is egyébként, nem csak azért, mert a másik éhen döglik. Kulturálisan, meg politikailag, amit a baloldal alatt értünk, annyira már nem vagyok baloldali. Meg a franc tudja, hogy voltam-e? Nem tudom. Tehát ugye mondjuk a liberalizmus alatt mondjuk a genderizmust, vagy ezeket a dolgokat, sose voltam. Akkor se, amikor balos mozgalmár voltam a globalizáció ellen. De érted? Tudod, hogyha az emberi jogokat, szóval, de hogyha az emberi jogokat... Az emberi jogok, akkor inkább liberális vagyok. Na igen, de tudod, a politikai pluralizmust nézzük, szintén liberális vagyok. Kulturálisan egy csomó konzervativizmus is van bennem. Szóval ez a helyzet. De tudod, eredetileg a baloldali... Meg én megjártam egy csomó mindent, és én például a jobboldaliságot belülről ismerem, nem kívülről. És a baloldaliságot is belülről ismerem, nem kívülről. És bár liberálisnak sose tartottam magam, inkább az utóbbi időkben, bizonyos szituációkban, de ismerem kurva jól azt a közeget. Ismerem a közegeket, megjártam. Hogy szoktad mondani? Kirándultam egyet. Ezt a Lajos mondta nekem még 2 éve. Hogy Attila, neked ezek hát, ilyen kirándulások én voltak. Szerintem arról beszélünk, hogy honnan jövünk, de hát középre tartunk valószínű, tehát keressük a kapcsolódási lehetőségeket. Én a hagyományok felől jövök, de számomra a hagyomány az mindig azzal az alapmondattal indult, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek, tehát ez egy alapmotto. És számomra a hagyomány és a modernitás aránya határozza meg egy kultúra színvonalát. És ennek a hagyomány és a modernitásnak az arányához egy olyan magas intelligenciára van szükség, ami bennem kérdőjel, hogy az ember ezzel rendelkezik-e. Ugyanis nem mindegy az, hogy mit tartunk meg a hagyományból, és mit vetünk el a hagyományból. Nem mindegy az, hogy a modernitásból mit fogadunk be, és mit tartunk távol. Tehát ezek nagyon, nagyon bonyolult kérdések, de ahol én mozgok a világban, és a világ minden részén mozgok, ez mindenütt egy probléma, a hagyomány és a modernitásnak az arányainak a megtalálása egy technológiai szingularitás irányába rohanó világban. Nem térünk el egy pillanatra se a könyvtől. Tehát én most látszólag itt elindult egy attól eltérő társalgás, de én szerintem ez mind azt a célt szolgálja, hogy közelebb vigye a hallgatóságot, illetve közelebb vigye az olvasót ahhoz a fajta szellemi műhelyhez, ami ezt az egészet létrehozta, hiszen azért itt van egy spirituális, intellektuális struktúráltság, amiben egyszerűen keressük a helyünket a világba, képesek vagyunk-e eltérő nézőpontból a világot szemléve valami közös dolgot létrehozni, mert ha nem tudunk, akkor megette a fene ezt az egész emberi társadalmat. A hagyomány és a modernitás vonatkozásában az a dilemma, hogy úgy éljek-e, ahogyan az apám és a nagyapám és a dédapám és az ükapám, ez diktálja ugye a hagyomány. Hiszen az több annál, mint az apámnak, a dédapámnak, az ükapámnak az életmódja önmagában, hanem az egy tradíció, az egy magasabb bölcsesség, egy időn túli, egy időtlenből átszivárgó, világot rendező ősi rend, ami kifejeződik abban, ahogy az apám, a nagyapám, a dédapám, az ükapám élt, és én aszerint akarok élni, és azt akarom, hogy a gyerekem aszerint éljen, ez diktálja a hagyomány. Mit diktál a modernitás? Ennek az ellenkezőjét. Az diktálja a modernitás, hogy nem akarok úgy élni, sőt, nem arról van szó, hogy én a magam módján akarok élni, hanem arról van szó, hogy meg akarom vizsgálni, hogy élt az apám, a nagyapám és a dédapám, és az ellenkezőjét akarom, mert saját történetet akarok írni. Mert jogom van, mert ez az én sorsom. Az egyetlen életem. Ilyen értelemben az egy kollektivistább, ez egy sokkal individualistább attitűd, nem árulok elő ezzel nyilván nagy titkot. Én saját történetet akarok írni. Na most a jelenkort az jellemzi, hogy már elvesztettük a lehetőséget arra, hogy rendesen konzervatívak, hagyományőrzők, vagy rendesen liberálisak, kvázi a modernitást vallók és valósítók legyünk. Már ez a hajó elment. Nekünk a hagyományból és a hagyomány felmondásából, a modernitásból kell valamilyen módon összerakni magunkat. Amikor túl lendülünk a felfüggesztési ponton, kvázi az inga túl leng, érezzük, és a dolog fizikája érezteti velünk, hogy túl vagyunk ezen a ponton, és vissza kell gravitálnunk a hagyományhoz. De amikor visszagravitálunk a hagyományhoz, akkor meg azt érzékeljük, hogy az időtlennel helyreállítjuk a kapcsolatunkat, de elvész a kapcsolatunk a jelenkorral. A jelenkorral és az időtlennel egyszerre kell kapcsolatban maradnunk. Ilyen módon a mi számunkra már nincsen lehetőség arra, hogy önmagában modern emberek legyünk, vagy önmagában hagyományos emberek legyünk. Talán a jövőnek van lehetősége, talán a múltnak volt lehetősége. Én azt érzem, hogy mi a meccésponton vagyunk. És a nagy művelet a mi számunkra az, hogy kiválasszuk azt, amiben föl kell lázadnunk a szüleink ellen, és kiválasszuk azt, amiben meg kell őriznünk azokat a normákat, amiket a szüleink vallottak, és amelyek szerint azok éltek. És ez természetesen személyes, és ez természetesen nem lehet receptben leírni, hogy melyek ezek és melyek azok, ezt mindenkinek magának kell megtalálnia. Amire mi itt vállalkozni tudunk, az legfeljebb az, hogy egy olyan lelki, érzelmi, intellektuális és szellemi milliót teremtünk, amelyben ez a helyes döntés megvalósítható a mi számunkra, és ezáltal ihletni tudunk egyfajta attitűdöt és normarendszert erre vonatkozóan. Na most Lajos, mondd ehhez még pár szót. Igen, én zárnám is a saját szereplésemet, de itt a három nézőpontból én is szeretném a saját nézőpontomat, hogy például a Robi fölveti a Maja fátlát, fölveti a képmutatást, fölveti azt, hogy Kassa Tibi, bármit is jelentsen ez, vagy bárkit, fölveti azt, hogy a forma uralma tartalom fölött. Én pedig egy azt mondom, hogy a funkció tartja életbe a struktúrát, de miféle funkciók, miféle struktúrákat tartanak életbe? Hogy funkcionál ez a fajta képmutatás? Sokkal alattomosabb, mint ezt gondoljuk. 90-es éveket megelőzően senki nem érezte kötelező jellegűnek a fotózáskor a mosolygást. Nem volt normális ez a dolog. Ha megnézzük a családi albumainkat, hogyha hazamegyünk, megnézzük a szüleinket, a nagyszüleinket, végiglapozzuk a családi albumokat, a szomszédokért, senki nem vigyorog a képeken, mint a tejbetök. Bejött a cheese. Erre volt egy angol szó, a cheese. És ettől kezdve a mosoly kötelező volt. Na most hol kúszik be a képmutatás az életünkben? Nem vesszük észre, tehát nekem a fotón már kötelező. Na most ez egy mindenkire ható társadalmi folyamat lesz, hiszen minden ember, aki a fényképezőgépet vagy a mobiltelefont a kezében tartja, és egy csoportképet készít, a cheese az már megy. De belénk ívódik ez a dolog, szinte már kötelező jellegű ez a történet, és észre sem vesszük, hogy a folyamat részesei vagyunk. Mi a helyzet a társkapcsolatainkkal? Kétféle társkapcsolati modell létezik, ugye a keleti és a nyugati. A keleti modell az együttműködés felől közelít a társkapcsolatra, vagyis eldöntik a szülők, hogy ki lesz a pár, akit egy életen át együtt élsz vele. A nyugati modell a szerelem felől közelít. De azt tudjuk, hogy a hosszas párkapcsolatnak két nagyon fontos pillére van, a szerelem és az együttműködés. Egyik sem egyszerűbb, mint a másik. Na most a cheese belépésével, ezekkel a projekciókkal, és most csak egyet mutattam, amikor elkezdünk vetíteni, tehát valamit olyat csinálunk, ami egy vetített kép, akkor a károk fölbecsülhetetlenek. Ugyanis a párkapcsolatok a nyugati modellben fönt kezdődnek. a másik elvarázslásával kezdődik, a projekciókkal kezdődnek. Nem az a projekció, hogy én a gyerekeid apja tudok lenni egy párkapcsolatnál, nem az a projekció, hogy én a gyerekeid anyja tudok lenni, és mi egy családot alkotunk, hanem én vagyok az, aki a te vágyaidat kielégíti. Na most innét indulnak a párkapcsolatok, és eljön az a pillanat, amikor együtt kell működni. Na most minél távolabb vagyunk a valóságtól, a projekció minél nagyobb, annál nehezebb belemenni az együttműködésbe, annál nehezebb a hétköznapokkal fölvenni a kapcsolatot, mindinkább eltávolodok a valóságtól, annál keservesebb megélni azt, amikor nekünk együtt kell működni. Uram, bocsá, itt van a család és a gyereket nekünk közösen kell fölnevelni, és meg kell oldani ezt a problémákat, mert a kultúránk, a társadalmunk ettől a valóságképtől, a projekcióival nagyon-nagyon messzire keveredett, és ezzel a fölvetéssel én nagyon szépen megköszönöm a figyelmet és a lehetőséget, én visszaadom a szerzőknek a szót. Köszönöm. Egyébként én is megköszönöm Lajosnak és a barátunknak, és hogy mennyire hat ránk itt a konzervativizmus. Itt nem volt egymás szavába vagdosás és sok bazmegelés, csak néha, és az is csak ilyen stilisztikai építelem. És azt is csak én csináltam. Ez így tudod, ez a te ilyen atyai hatásod. Robikám, te még valamit nagyon szorongattál, valamit föl akartál olvasni? Mert én mennék már sörözni. Őszinteség, tudjátok. Létrontásról, amiről szó volt, tudod, ez a mosoly, amivel reprezentálni kell magadat a fotón, ez a kötelező mosoly. Ez már előlegezte, évtizedekkel korábban előlegezte az Insta kultúrát. Ez valójában egy fotóért feláldozod azt, aki vagy az adott szituációban. Lesz egy kurva jó fotó rólad az Instán. De feláldozod azt, akit lefotózol itt és most. És hogy mit művelsz magaddal, erről nem szabad tudnod. De a kultúra tiltja neked azt, hogy te igazán tudjad azt, hogy mit áldozol fel ezzel, itt és most. Én föl akartam olvasni nektek a Babits Mihálynak az Írástudók árulása című szövegéből egy részletet, mert én azt hiszem, hogy a ma jelenkorunkban ez egy rendkívül fontos szöveg, és azt gondolom, hogy érdemes kvázi mint egy iránymutatásként, kvázi mint egy szellemi sorvezetőként mellékelni az apu rendezvényekhez, illetve a most megjelent könyvünkhöz. Így fogalmaz Babits Mihály. De hát más dolog az, új erőért visszajárni a primitív állati ősiséghez, és más ennek az állati testiségnek és ősi erőnek erkölcseibe és korlátaiba fenntartás nélkül, s mintegy végleg visszahullani. Anteusz mindig új erőt szívott a földből, de ezt az erőt nem arra használta, hogy a földön fekve maradjon. Mondogatjuk, hogy állatok vagyunk, de ezt inkább csak úgy lehetne mondani, hogy állatok voltunk. Hogy az állat és az ember közt lényegi különbség van-e? Ezen vitatkozzanak a filozófusok. Csak mellékesen akarom megjegyezni, hogy ez a kérdés korán sem olyan eldöntött, mint azt az átlag mai írástudó gondolja. A legnagyobb és legmaibb gondolkodók közül éppen azok, akik az ösztön és az életlendület modern teóriáit megalkották, mint Bergson, a lényegi különbség mellett foglalnak állást. Akárhogy is, állati voltunk óta nagyon hosszú utat futottunk meg. Ezen az úton hatalmas hidakat emeltünk, egekbe szökő ívekkel, lépcsőket különös magasságokba, töltéseket vad bozótok írtásain által, és hősies gátakat az állatiság tengere ellen, mely alattunk, mellettünk, bennünk még folyton lesett, zúgott, fenyegetett. üdítő talán lehajolni mesterséges korlátainkról, az ős tenger fölé, üdítő és erőt adó a vad ősi szellő, mely onnan felénk leng. De széttörni a korlátokat, lerontani a gátakat, átengedni az árnak mesterséges töltéseinket, hídjainkat és magasságainkat, nem volna ez nagy oktalanság? Az ember más utat választott, mint az állat, s a természet útján nincsen visszatérés. Becsületesen levonni állati mi voltunk konzekvenciáit, ez a becsületesség ma már legalábbis épp oly áltatás, mint az ellenkezője. Az ár, mely légbeszökő íveinket elönteni, nem volna a régi, vadságában is ártatlan forrás, hanem szennyes, modern és gonosz vadság. Valami tudós állatság, mely ki tudja, hova vinne és visz is már. Kár volna annyi század heroikus munkájáért, amivel sikerült sok dologban mégiscsak megtagadni állatiságunkat, és legalább egyéni harcaink formáiban és kultúránk bizonyos magaslatain mássá emelkedni, mint az állat. Talán jobb lett volna állatnak maradni, de ha már ennyire jutottunk, becsületesebb és egyúttal hősiesebb tovább futni a megstartolt pályán, végig csinálni a kalandot és levonni inkább emberi létünk konzekvenciáit, mint a pillanat szeszélyéből félúton, s mielőtt láthatnánk a végét s határait, mesterkéltnek és értéktelennek nyilvánítani azt a sok küzdelmet, hazugnak azt a sok diadalt, amit történetünk legeleje óta oly kitartással és önmegtagadással vívtunk papjaink és írástudóink vezetésével állatiságunk ellen. Mert ennek a testi kultúrának divata igazán csak a pillanatnak nevezhető a szellemi kultúra hosszú és következetes évszázadai mellett. Írja Babits Mihály. Ez volt az Apu azért iszik, mert a sírsz. Köszönjük! Jó estét!